Middernacht, het begin van maandag 16 oktober. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op de Gazastrook is afgelopen dag een Hamas-commandant gedood. Dat zegt het Israëlische leger op sociale media. Ook zegt het leger dat er nieuwe luchtaanvallen worden uitgevoerd op doelen van de Hezbollah-beweging in Libanon. In totaal zijn volgens Israël afgelopen dag 250 doelwitten in Gaza gebombardeerd. Het is onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Volgens de VN zijn in een week tijd zeker 700 kinderen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze de familieleden van 155 mensen die vorige week werden gegijzeld door Hamas hebben geïnformeerd. Hoeveel mensen exact zijn gegijzeld is nog altijd onduidelijk. De Israëlische premier Netanyahu ontmoette zondag familieleden van een aantal van de gijzelaars. Volgens Israëlische media vonden de gesprekken achter gesloten deuren plaats. Onder de mensen die gegijzeld zijn bevinden zich waarschijnlijk ook 8 Duitsers, 5 Amerikanen en 2 Mexicanen. Frankrijk denkt dat er ook Fransen tussen zitten. In Polen stevent de regerende PiS-partij af op een overwinning. Volgens de exit poll na de verkiezingen haalt de conservatieve partij van premier Morawiecki bijna 37% van de stemmen. Dat is wel een verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het wordt lastig voor de partij om tot een meerderheidscoalitie te komen, omdat andere rechtse partijen niet met PiS willen samenwerken. Langs de Noordzeekust zijn dit weekend tassen en pakketten met daarin vermoedelijk harddrugs gevonden. De politie onderzoekt waar ze vandaan komen. De politie vraagt ook aan mensen die nog een pakket vinden om direct 112 te bellen en het pakket niet open te maken. Het weer. Alleen in het noorden en westen vannacht kans op een bui. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen zon en wolkenvelden bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In de tweede uur in de podcastserie Wat Blijft over regisseur en cabaretier Fred Florissen, die furoren maakte met maatschappelijk geëngageerd en taboe doorbrekend cabaret. Aandacht ook voor oud-minister in het legendarische kabinet Den Uyl en bedenker van de AIX-index, Tjerk Westerterp, die vorige week overleed. En het bijzondere leven van soulzanger Charles Bradley, die pas op zijn 62e doorbrak. Maar we gaan eerst terug naar 16 oktober 2020. Le corps de Samuel Paty est retrouvé décapité près du collège du Bois d'Aulne. À 47 ans, le professeur d'histoire-géographie est sauvagement attaqué par un réfugié tchétchène de 18 ans, abattu dans la foulée. Geschiedenisleraar Samuel Paty werd net nadat hij zijn school had verlaten op straat vermoord en onthoofd. De week ervoor had hij een cartoon van de profeet Mohammed laten zien aan zijn leerlingen in een les over de vrijheid van meningsuiting. Het is het jongste, gruwelijke voorbeeld in een reeks aan bedreigingen, moordplannen en terreuraanslagen in reactie op die omstreden Mohammed-cartoons. Thousands of people have taken part in rallies across France to express outrage at the beheading of a teacher in a suspected Islamist attack. 3 jaar geleden, op 16 oktober, kreeg de voorstad van Parijs een vreselijke klap te verwerken. De 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde Samuel Paty werd, u hoorde het, onthoofd. Hij had in zijn les over vrijheid van meningsuiting een spotprint laten zien van Mohammed. Stine Jensen, filosoof, zelf ook docent, werd net als velen geraakt door deze moord. Maar voor Stine veranderde ook haar kijk op haar eigen vak. Ze maakte de podcast Cartoon Crisis over de gevolgen van de moord in Nederland. Fijn dat je er bent, Stine. Ja, fijn om er te zijn. Weet je nog waar je was toen je hoorde over de moord op Samuel Paty? Nou, volgens mij was ik gewoon thuis. En ja, je opent een paar keer per dag, kijk ik naar het nieuws. En op je naar telefoon? De app. Ja, op mijn telefoon, op die NOS-app. Maar er zijn natuurlijk sommige mensen waarvan je weet waar je was, hè, toen je het nieuws hoorde. Maar dat zijn dan vaak beroemde mensen. Hè? Toen Michael Jackson doodging of Prinses Diana. Maar dit was natuurlijk een hele gewone leraar. Ja. Dus het was niet zo van, hey, oh, Samuel Paty. Nee, Samuel Paty is door zijn dood en de manier waarop hij aan het eind van zijn leven is gekomen, namelijk door een gruwelijke moord, daardoor kennen wij zijn naam. Want wat drong het gelijk tot je door, wat er was gebeurd? Nou, Het was wel meteen vrij groot nieuws, hè? Niet alleen in Frankrijk, maar dat ging echt. Dat kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik kan me ook herinneren dat diezelfde avond er ook over gedebatteerd werd op de Nederlandse televisie al. En dat daar al de vooravond was dat. En dat daar al de vraag was van wat is de betekenis van deze moord. Dus dat ging vrij snel, werd het echt ook Nederlands nieuws. En zelfs de Tweede Kamer stond erbij stil. Hè? Dus Khadija Ariep, die had ook vrij snel een prachtige speech overigens over de impact van deze moord. Dus dat was ook gauw een Nederlandse kwestie, viel me toen op. Dus Khadija Ariep, die had in haar speech meteen die verwezen naar Theo van Gogh. Ze begon zelfs bij Spinoza, Theo van Gogh en Samuel Paty. Dus dat was wel, werd vrij snel al groot nieuws. Ja, en ik denk dat mensen ook onthutst waren. Ja, ik zeker. Ja. Want wanneer was dat bij jou? Was dat meteen toen je het las? Want je zegt zelf ook, dat zeg je ook in je podcast. Ik ben zelf docent, ik ben heel erg daarover gaan nadenken. Wanneer gebeurde dat? Nou, het besef dat dit ging niet om een filmmaker. Dit ging ook niet om een schrijver zoals Salman Rushdie. Ja, dus mensen die iets maken of doen en al bekend zijn. Maar dit was zo willekeurig. Een docent op een middelbare school die gewoon zijn werk doet en lesgeeft aan kinderen. En dat die willekeur van deze gruweldaad, daar schrok ik heel erg van. En natuurlijk dat het mijn beroepsgroep betrof. Ja. En dat ik hetzelfde doe als Samuel Paty. Lesgeven over onder meer die vrijheid van meningsuiting. Tja. Vlak na de moord schreef je een stuk op Brainwash van Human, waarin je aangaf nou, dus persoonlijk geraakt te zijn, omdat je zelf aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een cursus gaf over opruimende kunst en de vraag waar grenzen liggen. Toen was je veel voorstander van het altijd kunnen tonen van cartoons. Ik ben zo benieuwd, hè? 3 jaar later, een podcast later, waarin je echt bent. Het is echt een zoekende podcast, hè? Je bent op zoek naar hoe anderen erover denken en hoe je daar zelf in bent gaan bewegen. Hoe kijk je daar nu naar? Nou, het is inderdaad een zoektocht geweest. Ik reageerde toen met name op een lesbrief die verscheen na de moord op Paty in Nederland met advies aan docenten. Een lesbrief van de Universiteit Utrecht, opgesteld onder meer door wetenschappers die verstand hebben van terrorisme, waarin geadviseerd werd dat je kan cartoons tonen, maar dat kan alleen als het veilig is in de klas. En eigenlijk adviseren wij ze te beschrijven en niet te tonen. En ik dacht, ja, maar dat kan niet. Okay. Want een spotprint is, ook als het een spotprint is, is vaak gelaagd. Mensen zien niet hetzelfde. Je moet er naar kijken. Je moet leren goed te kijken om te begrijpen, wat is een stereotype? Waarom is dit beledigend? Wat gaat er dan die grenzen over? Voor wie en waarom? En mensen zien echt niet hetzelfde, hè, als ze naar een print kijken. En ik ben eigenlijk die mening ben ik nog steeds toegedaan. Maar het is wel zo dat in dat proces ga ik ook met andere docenten in gesprek. En ik ga wel hier en daar, gaat het ook over, moet je bepaalde spotprenten die echt beledigend zijn, moet je die altijd maar blijven herhalen en blijven tonen. Want dat precies. Gebeurt natuurlijk wel als in het nieuws raken. Ja, en dan herhaal je het stereotype en het cliché. Maar goed, ja. Heb je meegekregen dat de afgelopen vrijdag opnieuw een docent vermoord is in Frankrijk? Ja, absoluut. Ik schrok me echt weer te pletter. Ja. Het is een paar dagen voor de herdenking van de moord op Paty. Het gaat wederom om een Tsjetsjeen, om een jonge dader. Wederom om een docent. Bovendien was ook hier, net als bij Samuel Paty, de dader al in het vizier van de politie. Ja, dat begreep ik ook, ja. En ik begreep zelfs dat ze nog een dag daarvoor langs zijn geweest. Ja, bij deze en dat ook bij Samuel Paty het geval. Dus dat is ongelooflijk. En je ziet ook nu dat er echt om de minuut verschijnt een tweet over Samuel Paty ook in weer. Frankrijk? Die twee worden aan elkaar gelinkt. Ja. Macron heeft ook aan de hand. Deze docent heet Dominique Bernard. En Macron heeft het meteen ook gekoppeld aan Paty en gezegd, net als 3 jaar geleden toen Samuel Paty werd onthoofd, de keel werd doorgesneden. En dat is nu weer gebeurd bij deze Dominique Bernard. Ja, dus dat is gruwelijk. Ja. We hebben genoeg te bespreken straks, ja. Stine. Blijf bij ons. Wat blijft? Hij stond aan de wieg van de AIX-index, die volgens de overlevering op de achterkant van een sigarendoos werd bedacht. Hij stelde als minister het dragen van bomfietshelm en de autogordel verplicht. Ik heb het over Tjerk Westerterp, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl. Hij overleed vorige week op 92-jarige leeftijd. De invoering van de bromfietshelm, daar was destijds niet iedereen blij mee. Ik vind altijd, als je naar de kapper bent geweest en je zet de helm op, zit dat gelijk weer slodderig. Ja. Dus ik doe hem aan de kant. Ja. Om de helm? Nou, daar ben ik te ijdel voor. Daar ben ik beslist. Gaat u haar in de vrede? Ja, zeker. Ik vind het niet leuk, want ik bromde graag, want ik heb er verschillende gehad al. Maar 4 heb ik er gedaan, maar ik heb me zuiver alleen voor de helm weggedaan. Anders nergens voor. Ja, en ook, ik vind je hoort slecht. Als je afslaat, ik vind je hoort niet. En dan zit er soms één naast je en dan zit je eronder voor je erg in hebt. En nou fiets u? En nu fiets ik, ja. Ga je nou eens naar een winkel? Je loopt de hele tijd met die helm te slingeren. Je kunt hem nergens neerleggen, want dan ben je hem kwijt. Ja, mooi hè, zo'n bericht uit het verleden. En wat dat toen deed met mensen. Westerterp begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als Tweede Kamerlid en Europarlementariër namens de KVP, de Katholieke Volkspartij, die later opging in het CDA. Later werd hij staatssecretaris van Europese Zaken onder premier Biesheuvel en dus minister van Verkeer en Waterstaat. Dat deed hij in het kabinet Den Uyl in de jaren 70. Maar waarom bent u de politiek ingegaan? Wat stond u voor ogen? Dat was in de 60e jaren. Ik was 10 jaar lang ambtenaar bij het Europese parlement geweest. En ik had eigenlijk, dat was mijn ideaal, ik wilde parlementaire journalist worden. Ik heb journalistiek gestudeerd in Nijmegen en ook politieke en sociale wetenschappen. Mijn ideaal was journalist worden. Door een toevallige omstandigheid ben ik 10 jaar lang ambtenaar bij het Europese parlement geweest. En toen ik die parlementariërs daar bezig zag, toen denk ik, nou ja, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Hoe ging dat met de KVP in dat kabinet Den Uyl? Bij een speciale Buitenhof-uitzending blikte Westerterp samen met een andere hoofdrolspelers terug. Er waren dus 10 ministers, zogenaamde progressieven. Dat was dus Partij van de Arbeid, de PPR en D66. En wij armzaligen, wij zaten met 6 ministers van KVP en R. Nou was dat wel een Gideonsbende onder leiding van Dries van Acht. Dus we wisten ons wel te weer. En moet ik zeggen, heel vaak... En de heer Pronk zal dat niet tegenspreken, denk ik, was het 8-8 in het kabinet. Omdat wij als Christendemocraten wel eens sommige van die zogenaamde progressieven voor ons standpunt wisten te winnen. Eén keer gebeurd. Ja, dat moet ik toegeven misschien. Na zijn politieke carrière werd Westerterp directeur van de optiebeurs in Amsterdam, waar hij in 1983 de AIX-index bedacht. De belangrijkste Nederlandse beursindex. Westerterp was begin deze eeuw ook korte tijd politiek actief voor Leefbaar Nederland. Heel veel van de goede vrienden hebben me gezegd, Tjerk, daar moet je niet meer aan beginnen. Je wilt toch niet terug in de Kamer? Maar ik werd gevraagd door Jan Nagel. Hij zei, toen was Pim Fortuyn nog bij Leefbaar Nederland, we gaan in ieder geval een grote fractie krijgen. Maar er is één nadeel. Het zullen allemaal nieuwelingen zijn in de politiek, in de Kamer. Zou jij nou niet bereid zijn om gedurende enige tijd voor zo'n soort parlementaire opvoeding te zorgen? En dat heb ik ook aanvaard. Het was in zekere zin een krankzinnig avontuur. Maar ja, ik ben af en toe een beetje eigenwijs. Ja, we moeten het over hem hebben. En dat gaan we doen met journalist Mark Kranenburg. Inmiddels gepensioneerd, maar nog wel actief. Mark, goeienacht. Hoi, goedenavond. Je schreef voor... Het is inmiddels nacht, 12:15. Je schreef voor NRC een necrologie over Westerterp. Kan je ons nog even meenemen, hè, naar dat kabinet Den Uyl, waar Westerterp minister was? Dat klonk wel als een bijzonder kabinet in ieder geval, uit de fragmenten die we net hoorden. Wat was het voor kabinet? Ja, nou, dat was het ook. Kijk, het feit dat we het nog steeds over het kabinet Den Uyl hebben, hè, terwijl het toch inmiddels 50 jaar geleden is, dat zegt al wat. En er wordt wel steeds gezegd, dat was het meest linkse kabinet van na de oorlog. Nou, dat viel wel mee. Bovendien, zoveel bereikt hebben ze ook niet. Maar ze waren vooral bekend of berucht, hoe je het maar wil noemen. Omdat ze zoveel kennis maakten. Naar buiten toe, maar ook onder elkaar. Dat is een kabinet van nogal wat, zoals de Britten zeggen, characters. En die elkaar dan ook wel in de weg zaten. En Westerterp was daar zeker ook een van. Het waren mensen die echt hielden van discussiëren. Dat ging ook door tot diep in de nacht, vaak. En dat ging ook gepaard met veel drankgebruik. Ja, een beetje de sfeer van de jaren 60, jaren 70 nog. En wat voor positie had Westerterp dan binnen dat kabinet? Nou, dat heeft hij later zelf wel eens gezegd. Hij was dus minister van Verkeer en Waterstaat. En dat heet dan in Haagse kringen puur een vakdepartement. Dat is niet echt van de grote politieke zaken over sociaal-economische onderwerpen, inkomensverdeling, milieu en zo. Maar hij was vooral van Verkeer en Waterstaat. Wegen aanleggen, wegen onderhouden, een beetje milieu toe. Maar dat was eigenlijk bij een ander departement. Dus hij heeft ook wel gezegd dat hij niet zo geïnspireerd werd door al die grote politieke debatten die in het kabinet in Uil werden gehouden. Vooral onder leiding van de premier Joop ten Uil. Die graag een ideologisch sausje over elk onderwerp wilde gooien. En dan was het links-rechts schema. En daar werd hij, en vooral omdat dat ook tot diep in de nacht vaak duurde, daar werd hij zelfs wel een beetje killer van. En dan gaat dus ook het verhaal dat hij toen een keertje, want hij kwam uit Brabant. En dan liet hij zijn chauffeur opdraven in Den Haag. En dan bracht hij naar zijn stamcafé in Brabant, in Ulvehout, meen ik. En dan zorgde hij ervoor dat ze dan, als hij maar weer om 1 uur 's nachts thuis terug was in Den Haag, kon hij net het staartje van de vergadering meepikken. Nou, dat is vaak genoeg gebeurd. Okay. Dus, en hoe zou je hem als politicus typeren? Ja, hij was wel een slimme politicus. Jullie lieten net ook een fragmentje horen dat hij interesse had voor Leefbaar Nederland. Hij is daar ook regionaal op de lijst komen te staan. Maar hij zocht wel vaak de mensen op. En hij stond dicht bij de mensen. En hoe deed hij dat? Door volop in de publiciteit te komen. En als je grote archieven nazoekt op Westerterp, dan kom je heel veel Westerterp tegen. Ja. En dat had ook weer met zijn departement te maken. In die tijd heeft hij heel veel gedaan aan verkeersveiligheid. Dan moesten bijvoorbeeld jullie niet dat fragment horen over die bromfietshelm. Dus dan zag ik ook Westerterp met een bromfietshelm op. Of de autogordel werd verplicht gezet. Dan zag je een foto van Westerterp met een autogordel om. En dat soort dingen. Hij wist het wel. Hij wilde het beleid vooral ook zelf verkopen. Ja, hij wist goed wat beeldvorming ook deed, hè, in die tijd al. Zeker. En hij vertelde zelf in het programma Spiegels wat hij ervan vond als mensen hem een opportunist noemden. Laten we even luisteren. Er is mij ook vaak verweten, of dat heb ik gehoord, dat ik een opportunist zou zijn. Dat heb ik nooit als een scheldwoord ervaren. Want dan zeg ik, opportunist, dat is gebruik maken van opportunities. Dat moet je in de politiek. Je moet natuurlijk wel zekere idealen hebben. Maar politiek blijft toch in belangrijke mate een zaak van pragmatisch denken en handelen. Bereik met kleine stapjes iets wat je wilt. Maar er zijn heel veel politici die woedend worden als ik zou zeggen, u bent een opportunist. Kijken hoe de hazen lopen. Je staat toch ergens voor? Ja, maar je moet wel ergens voor staan. Maar je moet ook zorgen dat je blijft staan. Ik ben helemaal niet blij als iemand mij opportunist noemt. Nee, zei ik. Ik heb iedere keer als een opportunity, als zich zo'n gelegenheid voordeed om iets te bereiken, dan heb ik daarvan gebruik gemaakt. Ja, want dat is ook interessant, hè, dat hij actief is geweest bij Leefbaar Nederland. Je noemde dat net al even. Wat zocht hij als KVP'er, oud-KVP'er, bij die partij? Bij de KVP bedoel je? Nee, bij Leefbaar Nederland. Bij Leefbaar Nederland. Nou, ja, dat is een heel kort avontuur geweest. En hij zag dus, dat was in die tijd, toen die partij was toen vooral op lokaal niveau groot geworden, onder andere in Hilversum, en ging het toen landelijk. En hij was al een beetje klaar in het CDA. En dacht, nou, misschien kan ik nog één keer een comeback maken via een populistisch ingestelde partij. Dat past er wel bij hem. Ja. Maar hij heeft het nooit echt actief door. Ik zei al, hij is regionaal op de lijst komen te staan, maar het is dus nooit dat hij maar in de buurt van de Kamer heeft gekomen. Ja, en hij heeft het maximale toegestane alcoholpromillage verlaagd. Maar klopt dat nou dat hij zelf ook een keer met wat drank op een ongeluk veroorzaakt ja, heeft? Ja. Hmm. Dat is ook een beetje triest. Dat was een van de vele maatregelen om verkeersveiligheid te vergroten. Hè, dat is verlaging van de alcoholpromillage. En toen is hij jarenlang, ik geloof echt, dat komt in het jaar 2000. Toen is hij zelf met te veel drank achter stuur gaan rijden. En het heeft hij ook een vrij ernstig auto-ongeluk veroorzaakt. En daar vervolgens ook de verhalen ook uiteen. Hij zelf zei dat hij, hij kwam uit het vliegtuig en had maar 2 biertjes gedronken. Maar de politie had, het percentage dat we gemeten hebben, dat zijn wel meer dan 2 biertjes. Dus dat, En het bijzondere is natuurlijk ook dat verkeersveiligheid voor hem ook een persoonlijke opdracht was. Hè? Want hij heeft zijn zoontje verloren aan een verkeersongeluk. Laten we ook nog even luisteren naar wat hij daar zelf over heeft gezegd op de radio. Een van uw kinderen plotseling verloren. Ja, dat is een geweldig drama geweest. Het was in 1967. De kind ging vanuit Ulvenhout in Breda op school. Juist voor de veiligheid niet met fiets. We hadden een afspraak met de buren dat om de beurt werden die kinderen naar school gebracht. En helaas heeft toen een buurvrouw, Ietse, zo heette die, aan de verkeerde kant van de straat laten uitstappen. Een 7-jarig jongetje stapt uit de auto, vliegt over de straat, want die ziet zijn vriendjes op schoolplein. En toen kwam er een auto en daar is die voorgekomen. Het meest pijnlijke moment vond ik dat een chirurg. En die kwam naar me toe en toen nam hij zijn witte petje af. En voor die iets zei, wist ik, dit is heel slecht. Opmerkelijk is dat u de dag na de begrafenis alweer gelijk naar een vergadering ging. Gewoon keihard het werk hervatten. En uw vrouw thuis liet. Ja, dat is waar. Maar dat was mijn manier om die droefenis als het ware te verwerken. Het was een manier om, ja, zoals men dan zegt, het leven gaat door. En ik uit me heel moeilijk met emoties naar buiten. Die sla ik als het ware op. Mark, heeft dit ongeluk hem ook naar verkeer en waterstaat gedreven? Denk je dat dat op de een of andere manier daarmee te maken heeft gehad? Nee, daar had het niks mee te maken. Want hij was ook geen specialist in verkeer en waterstaat. Mm-hmm. Hij was vooral hield zich bezig met Europese politiek. Dus, maar ja, zoals dat gaat in zo'n kabinetsformatie, dan wordt er gekwartet en dan moet er nog, dan moet in ieder geval een katholiek of een KVP'er moeten komen. Nou, welk departement is er dan nog open? Nou, dat bleek dus verkeer en waterstaat te zijn en daar is de Westen ter gezet. Maar het was niet zo dat hij echt met een boodschap of met een drijfveer daarheen ging. Wel later, toen hij die verkeersveiligheid, daar had hij wel degelijk een persoonlijk motief bij, maar dat was niet de reden dat hij op zijn departement terecht kon. Ik kan me nog herinneren dat hij in zijn eentje uit protest op een carpoolstrook reed. Dat was hij toch? Ja, dat is ook weer Tjerk Westerterp. Hoe zat dat ook alweer? Hij noemt ook graag rebel. Hè? Dus als hij een beetje kan pesten en prijpen. Nou, dit was ook jaren nadat hij al lang uit de politiek was verdwenen. Volgens mij was hij ook zelfs geen directeur van de optiebeurs meer. Maar daar kan ik me niet vergissen. Maar er was toen een carpoolstrook bij naar Flevoland toe. Mm-hmm. En die was alleen bestemd voor mensen die met z'n tweeën. Ja, minimaal precies. 2 mensen in de auto. En dat vond hij als autorijder vond dat discriminatie. En daar is hij een zaak van gemaakt. En die is tot aan de Hoge Raad uitgevochten. En heeft hij gewonnen. En dat was toen gericht. Wie er toen minister was, dat was zijn partijgenoot Hanja Maiwegge. Die vond dat niet leuk, maar dus het is wel een vechter ook. Ja, dus hij is echt op die strook gaan rijden toen om iets uit te lokken. Ja, om een proefproces uit te lokken. Ja, Nou, wat een figuur. Heel bijzonder. Ja. Dankjewel, Mark Kranenburg. Fijn dat je met ons stilstond bij de dood van Westerterp. There's been time in my life Ze bestaan nog hoor, echte laatbloeiers. U hoorde de stem van Charles Bradley, die na een leven vol tegenslag en bijbaantjes op zijn 62e doorbrak als soulzanger. Tot zijn eerste album werkte Charles Bradley 20 jaar als kok en hij woonde als volwassene nog bij zijn moeder in de kelder. Maar op zijn debuutplaat No Time for Dreaming liet Bradley in één klap horen wat hij al 60 jaar in huis had. Het album werd fantastisch ontvangen en weinig mensen zongen zo rauw en eerlijk over hun pijn. Op het nummer Why Is It So Hard bijvoorbeeld, over zijn hopeloze ervaring in de muziekwereld. Got me a job to get away from all that stress. But I couldn't get away. No matter how far I went. Seems like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Why is it so hard to make it in America? Why is it so hard to make it in America? Uiteindelijk maakte hij het. En hoe Charles Bradley toerde met zijn muziek, ver voorbij de grenzen van zijn land. Zijn nummers werden gebruikt in grote Britse televisieseries en hij bracht in 5 jaar 3 platen uit. Hij kreeg dan ook al snel een legendarische bijnaam. The Screaming Eagle of Soul. De schreeuwende adelaar van de soul dus. En moest zich afvragen waar die naam vandaan kwam. Ja, Bradley had tijdens het zingen een zekere neiging tot... Ja, dat is No Time for Dreaming uit 2011. Charles Bradley werd geboren in Florida in 1948. Het leven was al van jongs af aan hard voor hem. Zijn thuissituatie was instabiel en hij kon pas bij zijn moeder gaan wonen toen hij 8 was. Toch bleef hij daar bleef het daar onveilig. En op zijn 14e liep Bradley definitief weg van huis. Daarna sliep hij op straat en ook in metrostations. Maar in die donkere periode gebeurde er ook iets dat hem verlichtte. Zijn oudere zus nam hem mee naar een concert. En de artiest die hij daar zag, veranderde zijn leven. Zou hij later nog vaak vertellen. Want het was een soort wederopstanding, zei hij. Ik had wel entertainers gezien, maar nog nooit iemand zoals dit. Ja, en wie stond daar dan, hè? Op dat podium? Nou, misschien herkent u de stijl wel een beetje terug in die van Charles Bradley zelf. Do you know that man makes money to buy from other men? James Brown met It's a Man's World. Nadat hij 2 jaar op straat had geleefd, startte Bradley op zijn 16e met een koksopleiding. Maar hij was het concert van James Brown nog niet vergeten en begon met medecursisten al snel een tribute band met liedjes van de zanger. Die band viel alleen alweer snel uit elkaar, want iedereen behalve Charles ging het leger in. In de jaren die volgden trok hij liftend en werkend door het hele land. Van muziek kon hij niet leven, al werd hij soms wel geboekt als James Brown-imitator. Bij een van die optredens was zijn grote held zelf aanwezig, vertelt Bradley hier. En die ontmoeting, ja, die was warm en koud tegelijk. When I met James Brown myself at the Hippodrome in San Francisco, he looked me up and down. He said, I'm not gonna let you get on my stage, young man. He said, you better go back to New York and go to the Apollo Theater because I can see you got talent inside you. James Brown zei dus, ik laat je niet op mijn podium, mijn jongeman, want ik zie dat je veel talent hebt. En die Charles Bradley deed James Brown inderdaad best overtuigend na. Hij had zijn karakteristieke microfoonpasjes ook jarenlang geoefend met een bezem. Ja, en ook zijn stem kwam in de buurt, heeft het kunnen horen. Nu opnieuw, zo klonk hij, op een oude live-opname. Oh, Ondanks zijn talent vocht Charles Bradley een leven lang tegen verdriet en pech. Hij zwierf rond, overleefde ten nauwe nood een ziekenhuisopname en verloor zijn broer in een schietpartij. Gelukkig werd het leven ook wat milder, want in 1994 herstelde zijn moeder het contact. En dat werd al snel hecht. Bradley verhuisde naar haar buurt en zorgde voor haar. Ook al was hij al 60 toen hij doorbrak, hij sprak in interviews vaak over de invloed van zijn moeder op zijn muziek. And I always, when I do something, my mama always say, when you do something, put your heart into it. Act like it's the last show you're gonna do. And that's what I do. Mijn moeder zei altijd tegen me, zing alsof ieder optreden je laatste is. Nou, en dat is wat ik doe. Toen zijn moeder ziek werd en stierf, was Bradley gebroken. Dat is goed te horen op het nummer Changes, waar we tot slot naar gaan luisteren. Het is een nummer van de band Black Sabbath. Het ging eigenlijk over een scheiding. Maar Bradley die hoorde het toen zijn moeder op sterven lag en vond er al zijn emoties in terug. Verdriet, rouw en angst voor een naderend afscheid. Hier is hij, Charles Bradley, met het nummer Changes. Changes door Charles Bradley, de zanger die te laat doorbrak en te vroeg stierf. Hij overleed in september 2017, 6 jaar na zijn debuutplaat, na een kort ziekbed. Hij is 68 jaar geworden. Wat blijft? Samuel Paty gaf geschiedenis en aardrijkskunde op een school in Conflans-Sainte-Honorine, een gemeente ten noordwesten van Parijs. Hij woonde op 10 minuten rijden van de school. Hij werkte sinds 5 jaar daar. We weten niet veel over het leven van Paty. En daar gaat het in deze uitzending dit keer niet echt over. Het gaat namelijk over de gevolgen van zijn dood. De moordaanslag en de impact over de hele wereld. Mijn gast vanavond is Stine Jensen. Ze maakte namelijk een podcast met de titel De Cartooncrisis, die vanaf december te beluisteren valt. Over de gevolgen van de moord op Paty, die deze week 3 jaar geleden plaatsvond. Stine, welkom terug. Wat ben jij in de loop van de tijd wel te weten gekomen over Samuel Paty? Nou, het beeld dat oprijst is dat van toch wel de ideale leraar. Vriendelijk en een beetje streng. Eigenlijk een leraar zoals je die zou wensen voor je kinderen. Het lijkt me echt een hele vriendelijke man die met hart en ziel ook voor zijn vak zich inzette. Hij was vanaf begin af aan, hij was een soort geboren leraar. Want hij heeft die opleiding, lerarenopleiding gedaan. En hij is dat blijven doen. Hij is les blijven geven. En wat ik zo her en der heb gelezen met heel veel passie. En de leerlingen hielden van hem, leerden van hem. Dus daar rijst een heel vriendelijk portret op van deze man. Hij had een zoontje van 5. Hij hield van tennissen. En hij ging elke dag naar de bakker in het dorpje. Gewoon een doodnormaal mens, een doodnormale leraar. Eigenlijk de gewone leraar, dat is het. Hmm. Ja. En wat weten we over het tonen van die spotprint? Want dat is de context die we even moeten schetsen. Ja. Ook voor de mensen die het vergeten zijn. Wellicht. Ja, want hij wordt op 16 oktober, 3 jaar geleden, wordt hij onthoofd door een jihadist. En daar gaat iets aan vooraf. Op 7 oktober geeft hij een les over de vrijheid van meningsuiting. Hij laat cartoons zien uit Charlie Hebdo. En daar zitten de spotprenten van de profeet Mohammed tussen. Die hele bekende uit Denemarken ook. Die Charlie Hebdo weer opnieuw heeft afgedrukt. Want bij Charlie is ook die met Mohammed en de bom, ja, op het hoofd. Precies, toch? Ja, precies. Die. En dat doet hij ook om het ook in die les over de vrijheid van meningsuiting ook te hebben over de aanslagen op Charlie Hebdo. Mm-hmm. 2015, 2016, er komen 12 cartoonisten om het leven. Ja. Dat wil hij allemaal bespreken met deze klas. Maar hij heeft een klas die vrij divers is. Hij weet, daar zitten ook moslims in. Dus hij geeft zelfs een trigger warning. Hij zegt zelfs, ik ga dit nu doen. Als je wil, kun je de klas uit. Okay. Dat doet hij. En wat er dan gebeurt, is dat er een leerling uit de klas vertelt aan haar vader. Zij vertelt, nou, er is iets in de klas gebeurd wat we nou hebben meegemaakt. De profeet is bespot. De docent heeft een naakte man laten zien en onze profeet bespot. Nou, die vader gaat dat in een Facebookgroep zetten. Dat wordt gerepost door een nabijgelegen moskee. Die zegt, en dit is het adres van die leraar. En dit is een gruwelijk iets. En zijn foto ook, geloof ik. En een foto erbij. En dan vanaf dat moment is het natuurlijk gevaarlijk voor deze leraar. Zal een dader op die bewuste 16 oktober 100 kilometer reizen om op zoek te gaan naar Samuel Paty. En het allertragischste is dat deze leerlingen, die dit tegen haar vader heeft gezegd, was op de bewuste dag dat die les was gegeven, zelfs niet eens in de klas. Ze heeft gelogen eigenlijk. En heeft dat verzonnen dat ze daarbij was. En ja, dat hij haar, want hij had ook gezegd dat hij haar verplicht had om, ja, te kijken. Precies, en ze was niet eens in de les. Nou, en op dit moment, je moet je voorstellen dat die rechtszaak loopt nog. Hè. Dus op dit moment, in november, worden er nog altijd, de dader is doodgeschoten door, ja, de politie op de dag zelf. Maar op dit moment worden er nog altijd 14 mensen moeten nog voor de rechter komen. Hè. Onder wie de vader, onder wie deze leerlingen. Onder wie degene die Samuel Paty hebben aangewezen op het schoolplein. En daar heeft hij geld voor geboden, de dader. Wijs me Samuel Paty aan. Dus dat is echt best wel, dat is een gruwelijke aaneenschakeling van momenten totdat hij vermoord wordt. Ja. Ja. Ja, en daar zijn ze dus later achter gekomen dat meisje niet in die klas zat. Ja. Ja. Ja. Dat ze dit verhaal tegen haar vader heeft opgehouden. En die is vervolgens dat gaan delen. Ja. Tja. Ja, en dan moet je ook voorstellen dat wat deze man doet, hè, dat is een verplichte les op alle Franse scholen. Die vrijheid van meningsuiting doseren. Dat vind ik echt een fantastisch iets overigens, dat ze dat doen. Dat is voor de ontwikkeling van een kind, democratie. Ongelooflijk. En van ongelooflijk alle lessen die daarmee te maken hebben, cruciaal. Heel belangrijk. Cruciaal. Ja. En natuurlijk ook om leerlingen te leren over wat is een spotprint eigenlijk. Ja. En ja, en ik vind echt, natuurlijk moet je daar echt alles kunnen laten zien, onderwijzen, doseren. Je houdt rekening met eventuele emotionele reacties. Je moet dat goed inleiden, voorbereiden op allerlei mogelijke manieren. Maar dit is echt verschrikkelijk. Hij is nu zelf het onderwerp geworden van de les, de vrijheid van meningsuiting, Samuel Paty. Ja, en wat daar ook zo ingewikkeld aan is, is dat de moord dus zijn oorsprong vindt in een leugen van een scholier, een meisje dat tegen haar vader gelogen heeft. Überhaupt dat ze bij de les was geweest en dat Paty haar dwong te kijken naar de prent. Toen is dat balletje gaan rollen. Dus de ophef ontstond om iets wat nooit wat was gebeurd. Is, wat niet waar is. En bedoel, hij is eigenlijk die ideale leraar. Want hij heeft het tegenovergesteld. Hij heeft juist met al die gevoelens rekening gehouden. Rekening door vooraf te zeggen. En zelfs daarvan kun je betwisten, is dat, moet je dat allemaal doen? Moet je al die trigger warnings geven? Hè? Maar dat heeft hij toch gedaan. Hij is zich zeer bewust van eventuele emotionele effecten bij de leerlingen. Ja. Dus hij heeft het echt perfect, het draaiboek, afgedraaid. Maar wat daar zo moeilijk aan is, is dat je dus eigenlijk als docent op dat moment helemaal geen controle meer hebt over het verhaal. Je hebt geen controle. En waar je geen controle over hebt, is dat er iets uit jouw les kan worden gefilmd of verteld. En dat komt, dat flartje, op social media terecht. En daar heb je geen controle over. Dus wat er vervolgens op social media gebeurt met iets wat helemaal uit de context is gehaald. Ja. En dat is griezelig. En dat kan eigenlijk iedere docent tegenwoordig overkomen, nou ja, met die smartphones. Ja, je hebt heel veel docenten ook voor de podcast, voor jouw podcast gesproken. Voelen die dat? Ervaren die dat als beangstigend? Absoluut. Ja? Dus tot mijn verrassing is het effect toch geweest, is aangeweest dat je denkt wel drie keer na voordat je die spotprint überhaupt laat zien. Niet omdat je vindt dat dat niet zou moeten kunnen, maar gewoon uit angst. En het tweede is dus dat de docenten die ik heb gesproken, dat die trigger warnings zijn gegeven. Ook wanneer ze denken, ja, wat bizar eigenlijk dat ik dit aan het doen ben. En dus zelfs bij Multatuli, bij wijze van spreken, omdat daar bloederige varkens aan bod komen. En misschien voelen vegetariërs zich wel, nemen daar aanstoot aan. Hè. Dus dat mensen zijn wat omslachtiger geworden, wat voorzichtiger. Dat, het ingewikkelde is, in sommige gevallen is dat ook goed. Hè, dat je moet leerlingen ook goed voorbereiden. Hè. Waarom je iets bespreekt, ja, en wat je pedagogische doel is. Dus het is niet... Je moet de leerlingen meenemen in wat je doet. We noemden dat alleen, nu noemen we trigger warnings. Maar het is, je kan ook zeggen, je leidt het goed in wat, ja, je gaat doen en waarom. Ja. Maar de vraag is toch, soms is het goed omdat je bewust bent van de mogelijke gevolgen. Misschien hoort het zelfs ook bij een emancipatieproces dat je daarvan bewust bent. En niet zomaar alles meer de wereld inslingert. Maar dit is toch wel heel gruwelijk geweest, de gevolgen van deze moord. Nou ja, en jij zegt dus, ook de docenten die jij spreekt hier in Nederland doen aan autocensuur. Die zijn zichzelf aan het censureren. Ja, want dat is eigenlijk het gevolg voor docenten, is autocensuur. Jezelf censureren. Dus je laat bepaalde dingen achterwege. Je durft niet meer alles te laten zien en te zeggen. Omdat je al nadenkt over de eventuele mogelijke gevolgen als iets uit de context wordt gehaald en op social media wordt gezet. En dan heb je er totaal geen controle meer over. Mm. Maar er zijn ook docenten geweest die eigenlijk zeggen dat na het Paty dat ze juist vonden dat ze dat moesten doen. Hè? Ja. Dus dat is niet eenduidig wat de docent zegt. Maar over het algemeen zeggen ze in de podcast dat ze wel degelijk meer rekening zijn gaan gehouden met eventuele gevolgen, gevoeligheden. Ja, wat ik ook wel interessant vind in je podcast is dat er een leraar met een moslimachtergrond, ja, ook dat je daarmee spreekt. En die vindt juist dat je het wel moet tonen. En toen dacht ik, zou het voor zo'n leraar misschien anders zijn? Omdat de leerlingen die bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebben en hier moeite mee zouden kunnen hebben, ja, die herkennen veel meer in zo'n leraar. Dat kan ik, ja, me heel goed voorstellen. Ik was ook echt geraakt door Halil Karaslan, is dat. En hij legt het zo goed uit en zegt, als ik het niet doe, dit is dé plek waar het moet gebeuren. Dit is een veilige plek, zegt hij. Dit is het klaslokaal. Hier moet ik het doen. En stel je voor, je doet alleen maar beschrijven en niet tonen. Ja, ze gaan het echt wel googlen na de les. En dan heb ik er helemaal geen controle meer over wat er dan gebeurt. En hij zegt, met de emotie, je kunt heel veel dingen doen. Je kunt ze de leerlingen op zoek laten gaan naar tegenspotprenten. Je kunt ze op allerlei manieren, ze mogen wel boos ergens over zijn, maar hoe uit je boosheid? Dus hij zegt, het is bij uitstek de plek waar je dit zou moeten bespreken. Ja, juist omdat, ook als iets omstreden is. En omdat docenten equipped zijn, zeg maar. Die hebben de tools om, heel lelijk Nederlands, dat snap ik, maar de handvatten om leerlingen daarin mee te nemen. Die zijn ervoor opgeleid. Precies, ja. Die zijn ervoor opgeleid. Ja. Hey, er ging ook meteen natuurlijk een discussie destijds al over, ook in het Nederlands, op de Nederlandse televisie. Juist ook waar wij het nu over hebben, maar ook wie hier nou voor verantwoordelijk was. Hè? En de zus van Paty, die vindt dat de staat ook een belangrijk aandeel heeft. Vooral omdat de school eerder al bedreigingen had gekregen en dat de staat dus wist van het gevaar voor de leraar. Laten we even luisteren, dit zit ook in jouw podcast. Messieurs les présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité. Dat is Michaël Paty. Zij spreekt het Franse Senaat toe. Ze wil dus een parlementair onderzoek naar de beveiliging van haar broer. Heeft zijn zus hier een punt, denk je? Wat ben je daarover te weten gekomen? De vraag wie verantwoordelijk is, die dader is verantwoordelijk. Er is geen enkele manier waarop je dit kunt verantwoorden anders dan te wijzen naar deze jihadisten. Alleen, het was wel bekend bij de politie. En natuurlijk, deze zusje, je moet je voorstellen, ze heeft haar broer verloren. En natuurlijk gaat zij op zoek naar, hoe kan dat? Hoe kan mijn broer zomaar vermoord worden, terwijl hij zijn werk doet? Ten einde raad, En de politie was op de hoogte. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat zij. Maar ja, goed, de president heeft ook wel bij uitstek eigenlijk zich uitgesproken. Zich meteen tot alle docenten gericht van. Jullie hebben mijn ruggedekking. Ik steun jullie. Alles moet kunnen. Dus hij heeft de juiste woorden wel meteen gekozen na die dood van Paty. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat die zus wel afvraagt hoe zit dat met die veiligheid en dat ze dat onderzocht wil hebben. Dat lijkt me ook niet meer dan terecht dat je vragen stelt over hoe veilig ben je eigenlijk als het bekend is dat je bedreigd wordt. Ja, ik moet namelijk denken ook aan waar we het net al over hadden, dat de afgelopen vrijdag opnieuw een docent vermoord is in Frankrijk. En ik las dus dat de politie nog bij de dader langs is gegaan. Omdat ze hem vanwege banden met de radicale islam al in de gaten hielden. Ja. En de dag erna vermoordt hij dus een leraar. Ja, het is gruwelijk. We hebben dat ook in Rotterdam gezien. Dat was ook bekend bij de politie, Fouad L. en de dader. Dus, maar goed, de vraag is ook hoeveel. Kennelijk kun je dat dus niet iemand dag en nacht volgen, dan wel beveiligen. Ik zag een cartoon nu van hoe vervolgens nu de lessen vrijheid van meningsuiting er in Frankrijk uit zouden moeten zien. En dan zie je een docent die nog niet les aan het geven is. Je ziet allemaal bewakers eromheen. En dan allemaal leerlingen die daar naar kijken. En het is ongelooflijk. Dus je ziet een docent omringd door bewakers om een les vrijheid van meningsuiting te geven. Ja. Hoe is het eigenlijk gesteld met doodsbedreigingen in Nederland aan het adres van leraren? Ben je daar iets over te weten gekomen? We weten natuurlijk dat na de moord op Paty er een aantal dingen in Nederland gebeurden. In Rotterdam ook, hè? In Rotterdam. Een leraar heeft moeten onderduiken na bedreigingen van twee vrouwen. Ze waren toen 15 en 17, ze waren nog minderjarig. Hadden ook hun ongenoegen geuit in een Facebookgroep over het feit dat er een spotprint in de klas hing van Joep Bertrams. Daar heeft hij de Inkspotprijs overigens mee gewonnen. De cartoon heet Onsterfelijk. En daarop zien we een jihadist die iemand van Charlie Hebdo heeft onthoofd, maar die steekt toch zijn tong nog steeds uit. En die heeft een t-shirt aan met Je suis Charlie. De boodschap is eigenlijk van die cartoon is: je kan eigenlijk niet de cartoonisten het zwijgen opleggen. Wij zullen blijven terugtekenen. Een geweldige spotprint, als je het mij vraagt. Die hing al 2 jaar in de klas, trouwens. En deze leerlingen hebben daar iets over gezegd in een Facebookgroep. Zelfde verhaal. Anderen zijn er weer mee aan de haal. Ik wou zeggen, want iets erover zeggen, dat mag natuurlijk. Ja, dat mag natuurlijk. Ja. Dus dat is ook het verweer van de advocaat, heb ik begrepen. Van waar ligt nou precies die grens? Hè? Wanneer. Maar goed, het is verschrikkelijk dat die leraar heeft moeten onderduiken. En dat dit ook in Nederland dus gebeurt. Mm. En er is ook nog eens een petitie, 3 weken na de moord op Paty, ondertekend tot 350.000 mensen om het beledigen van de profeet strafbaar te stellen. Met andere woorden, je mag geen cartoons of spotprint of wat dan ook meer maken waarin die profeet beledigd zou worden. Dus dat is ook nog eens gebeurd na die moord op Paty. Ja. En dat vind ik wel heel heftig, want daarmee wordt ook gezegd van in zekere zin wordt de boodschap afgegeven van je roept het dan over jezelf af. En dat is wel gruwelijk, vind ik. In de podcast vertelt Floor Bauma, correspondent van NRC, over hoe het nieuws in Frankrijk destijds is ontvangen. De moord op Paty die is natuurlijk te plaatsen in een reeks aanslagen die sowieso al plaatsvonden in Frankrijk. Waarvan het zwaartepunt in 2015, 2016 lag. En de jaren daarna zijn er ook nog een aantal kleinere aanslagen geweest. Dus het was niet voor het eerst dat Frankrijk werd opgeschrikt door islamitisch terrorisme. Dus wat je ziet is dat die moord toen die plaatsvond, toen was Frankrijk al heel erg bezig met die strijd tegen het islamitisch terrorisme of tegen het separatisme, zoals ze dat hier dan noemen. Ja, en daar merkten leerlingen dus eigenlijk veel meer van de voorzorgsmaatregelen van terreuraanslagen, tegen terreuraanslagen. En nog steeds. Terreuroefeningen krijgen ze regelmatig. Als ze op schoolreisje gaan, dan wordt de klas verdeeld. Niet met z'n allen in één bus. Precies. Ja, ongelooflijk. Of ze gaan niet naar de Eiffeltoren. Er zijn nu weer 7000 agenten opgetrommeld. Vanwege vrijdag, of niet? Ja, vanwege deze moord op vrijdag. Ja. Dus die dreiging is op allerhoogst niveau. En daar merken de leerlingen dus wat van. Wat interessant is aan jouw podcast, is wat ik al zei, het is een zoekende podcast. Je bent zelf gewoon op zoek naar antwoorden. In de derde aflevering probeer je te verplaatsen in de gekwetsten. Hè? Ja. Je vertelde al dat hierdoor je blik wel kantelde. Kan je vertellen wat daar gebeurde? Ja, want ik heb me daar wel ook de opdracht gesteld van... Ik kan natuurlijk wel zeggen van ja, je moet niet zo licht geraakt zijn tegen de ander... of je moet overal maar tegen kunnen. Maar kan ik zelf wel overal tegen? Vind ik zelf eigenlijk alles wel grappig. Dus ik heb al mijn gasten voorgelegd ook van neem iets mee... waardoor je je beledigd voelde. En dat was een geweldige opdracht. Iedereen was wel beledigd. Iedereen was wel beledigd en had wel een fantastisch voorbeeld meegenomen... waarvan ik ook dacht van ja, inderdaad zeg. En ik had zelf inderdaad ook een voorbeeld mee. Ik had een spotprint van Ruben Oppenheimer met Sigrid Kaag als heks. Oh, ja. Ruben Oppenheimer zit ook in de laatste aflevering. Kijk. Die reageert daar weer op. Afshin Elian zit in de podcast. Die had een spotprint van zichzelf. Hij was getekend als een ayatollah. Compleet met een tulband op. Die trouwens beveiligd wordt, horen we in jouw podcast. Die beveiligd wordt, inderdaad. Dat was echt... Dat waren hele mooie gesprekken. Want wat bleek eigenlijk is dat je vaak datgene wat je... Je bent beledigd als het op de een of andere manier te maken heeft... met de groepsidentiteit waar je toe behoort. En als die geraakt wordt, word jij ook geraakt. En bij jou was dat dan de vrouwen? Of ja, dat ik dacht, hé, wat vervelend weer. Dan heb je een vrouw die succesvol is, wordt als heks afgebeeld. Een vrouw van middelbare leeftijd. Ze wordt als terrorist afgebeeld. Dus ik vond dat vervelend. Marley Huijer had een filosoof, die had een cartoon met vrouwen in de wetenschap. Waar ze zei, ja, hier heb ik dus last van mijn beroepsgroep. Een beledigende cartoon, vond ik ook. En ze zegt, ik heb hier last van. Dus ik vond dat echt wel hele mooie gesprekken. En Huijer zegt ook, we moeten die clichébeelden niet rondpompen. Met dit soort cartoons. En dat vond ik ook wel mooi. Want zij is dus een van de weinigen die dus inderdaad zegt, nee hoor, het hoeft niet. Je hoeft ze niet altijd te tonen. Je kan ze ook prima beschrijven. En zij en dat vind ik altijd wel mooi als dat gebeurt. Als je eigenlijk dus iemand opzoekt die jou weet te overtuigen. Je hangt heel erg op een standpunt. Nou, dat je laat je ook overtuigen. Ik laat me ook overtuigen. Maar haar argumentatie is ook heel sterk. Okay. Want zij brengt een cartoon mee van Serena Williams. En die is buitengewoon racistisch en seksistisch. En dan zegt ze tegen mij, Stine, moet jij dit nou echt gaan beschrijven, herhalen? Want aanvankelijk had ik nog het idee, ik maak een soort galerij der beleegden. We gaan dit allemaal tonen. Maar later dacht ik, nee, dat moet ik toch niet doen. Niet zonder context. Niet zomaar hup de wereld in slingeren. En zij geeft goede argumenten. Nou, interessant. Vind ik, om het niet te doen. Want sommige spotprints zijn inderdaad echt gewoon stom vervelend. Dat wil niet zeggen dat je ze niet kan maken of tonen. Je mag er ook boos om worden. De vraag is alleen, weet je, hoe reageer je en ga je die stereotype toch weer herhalen? Ja. Hoe ga je ermee om? Dus zij is een van de weinigen die echt een heel ander standpunt kiest in deze podcast. Interessant. Wat ik me ook afvraag, heb jij zelf een gevoel van angst rond de release van deze podcast in december? Ik zal je in alle eerlijkheid zeggen dat wij een videotrailer hadden gemaakt. En daar zie je mij wapperen met een flartje van een cartoon. En op dat flartje was een man te zien met een mes, met bloed. Dit is de prachtige cartoon van Joep Bertrams. Maar hij komt heel snel voorbij en ik dacht, het zal me maar gebeuren. Een screenshot ervan op social media, verkeerde context en dat loopt uit de hand. Het kan gebeuren. Dus wat heb je toen besloten? Ik heb besloten, ik heb een dochter van 13. Die heeft haar mama nodig. Ik heb een vriend, ik heb een zus. Mijn enige tweelingzus, die zei nog heel grappend van, dat gaat eruit. Want ze zullen zich maar vergissen. Dus dat vond ik wel een hele goede grap. We hebben wel de cynische grappen paraat. Maar ik dacht toch van... Gaan we niet doen. We moeten hier even een heel goed gesprek. Ik vind dat het moet kunnen. En dus ik vind het absurd dat ik me die vraag stel. Ja. Die zou ik 5 jaar geleden me niet hebben gesteld. Maar ga je hem gebruiken? Nee, we gaan dat flartje gaan we niet... Ik wil dat er toch uit. En de reden is dus niet... Ik ben wat dat betreft, kies ik gewoon pragmatisch. Kijk, de podcast is een prachtig medium. Want daarin hoef je dus niet die beslissing voortdurend... ga ik die Mohammed met die bom op zijn hoofd laten zien? Nee, die beslissing hoef je niet te nemen. Podcast is een prachtig medium. Het is audio. alles beschrijven, goed beschrijven. Maar ik vond dit natuurlijk niet leuk om hier zo over na... Om deze beslissing te nemen en op die manier. Ja. En ik twijfel er nog steeds over, doe ik daar goed aan? Maar het is een te kort vlakje. Stel, terwijl je hier met mij zit te praten, precies, twijfel je nog van... Ja, wat zou jij doen? Ik bedoel, heb jij daar het antwoord op? Ja, ik vind het zo ingewikkeld. Wiens call is dat? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Ja. En dat geldt ook voor al die docenten. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat de verantwoordelijkheid moet niet op het individuele bordje van die docent komen te liggen. Nee. Daar moet een school moet je dekken als er iets gebeurt. Dus daar moet op andere niveaus ook over gesproken worden en over nagedacht worden, zodat je niet in je eentje voor staat, zodat dit niet alleen jouw call is. Maar ik vind het wel echt heftig om te horen dat je dus niet een videopromo kan maken. Met een tekening. Tot gisteren dacht ik nog, zeg, kom op. Maar ja, je wil, kijk, Samuel Paty je moet je voorstellen, is nu een martelaar van het vrije woord. Mm-hmm. We hebben onze eigen omroep, Omroep Human. Ik zal het nooit vergeten, bij Desmet Live. We hebben daar een gesprek gehad over de moord op Theo van Gogh. Mm-hmm. Niemand wil martelaar van het vrije woord worden. Niemand. Nee. Zeker niet goede docent als Samuel Paty en Dominique Bernard. Het gebeurt wel in deze tijd waarin we leven. Nou ja, ik zou zeggen, luister gewoon allemaal naar de podcast. Ja. Om je te laten verrijken en gedachten hierover. En morgen, en daarom is die podcast ook gemaakt. Morgen is het 3 jaar geleden dat Samuel Paty is vermoord. En daarom voeren wij ook dit gesprek. 16 oktober 2023. Het is levende geschiedenis. En daarom maakte ik ook die podcast. Hè, als eerbetoon aan deze leraar. Stine, bedankt voor je komst. De podcast is dus te beluisteren vanaf 4 december. Wat blijft Lijn? En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Claudia van Etten, ook wel bekend als de Rotterdamse Marilyn Monroe. Ze was model, actrice en zangeres. 15 jaar lang kroop ze in de huid van de blonde Amerikaanse beroemdheid. Begon eigenlijk allemaal als een grap, op een feestje. Maar het werd toen al heel snel haar baan. Ze werd een van 's werelds beste Marilyn Monroe lookalikes. Entertainer, producent en vriend Dave van der Wal noemt haar een mooi en getalenteerd persoon. Volgens hem had de wereld nog maar slechts een deel van haar talenten gezien. Mijn naam is Dave van der Wal. Ik ben presentator van radio- en televisieprogramma's. Ik ben performer als variété-artiest en MC in de cabaret-scene in Europa. En daarnaast produceer ik variété-programma's in binnen- en buitenland. Ik spreek dit in voor Claudia. Ook Rotterdamse, net als ik. En ik heb haar leren kennen in 2006 voor mijn toenmalige televisieprogramma, waarin ik talenten interviewde. En Claudia was toen net begonnen met het imiteren van Marilyn Monroe. En dat deed ze echt fantastisch goed. Al was er toen nog wel, zeg maar, een pruik voor nodig. En de kleding was nog niet helemaal, je van het. Later is Claudia zich veel meer gaan ontwikkelen en is het echt de allerbeste impersonator geworden. Was het gewoon ook echt Marilyn Monroe. De haar was gewoon echt hoog geblondeerd. En de jurken waren fantastisch en van een ongekende kwaliteit. En haar performers waren echt... ze was gewoon echt de allerbeste. Trad op voor Dolce & Gabbana in Italië. Privéfeesten voor de Paris Fashion Week. Echt een hele mooie carrière. De laatste klus die we met elkaar hebben gedaan, ik denk nog geen jaar geleden. Een opening van een heel groot hotel hier in de regio Zuid-Holland. En dat hotel wilde een rondleiding voor al haar gasten en op diverse plekken in het hotel uitgesproken artiesten. En Claudia als Marilyn Monroe in de rooftop bar met uitzicht over de skyline van de haven van Rotterdam. En dat was werkelijk fantastisch. Ze stond op zo'n blaasmachine en haar rok in de lucht. En in het hele voortraject, en dat is ook wel weer kenmerkend voor Claudia, gaat het allemaal een beetje met horten en stoten en hobbelig en helemaal niet zo professioneel eigenlijk zoals ze wel was. En dan op de dag zelf, dan wordt ze naar de kleedkamer gebracht voor de finishing touch, voor de make-up. En nog geen 10 minuten later klopt ze weer op mijn deur. Ik denk, oh nee, wat is er nou? Ze zegt, er is alles geregeld, behalve dan toiletpapier, zodat ik niet kan kakken. Ja, en dat is Claudia. Marilyn Monroe uit Rotterdam, ik ga je echt nooit vergeten. Nou, wat prachtig. Dave, dankjewel. Dave van der Wal over Claudia van Etten. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over regisseur en cabaretier Fred Florissen. En aandacht voor de Nigeriaanse muzikant, bandleider en politiek activist Fela Kuti. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen op de Gazastrook is afgelopen dag een Hamas-commandant gedood. Dat zegt het Israëlische leger op sociale media. Ook zegt het leger dat er nieuwe luchtaanvallen worden uitgevoerd op doelen van de Hezbollah-beweging in Libanon. In totaal zijn volgens Israël afgelopen dag 250 doelwitten in Gaza gebombardeerd. Het is onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Volgens de VN zijn in een week tijd zeker 700 kinderen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze de familieleden van 155 mensen die vorige week werden gegijzeld door Hamas hebben geïnformeerd. Hoeveel mensen exact zijn gegijzeld is nog altijd onduidelijk. De Israëlische premier Netanyahu ontmoette zondag familieleden van een aantal van de gijzelaars. Volgens Israëlische media vonden de gesprekken achter gesloten deuren plaats. Onder de mensen die gegijzeld zijn bevinden zich waarschijnlijk ook 8 Duitsers, 5 Amerikanen en 2 Mexicanen. En Frankrijk denkt dat er ook Fransen tussen zitten. Bij een steekpartij in Rijswijk zijn afgelopen avond meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft 4 mensen gearresteerd. Het gaat om 2 mannen en 2 vrouwen. Naast het slachtoffer is ook een van de verdachten gewond geraakt. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend. De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek en roept mensen die meer informatie hebben op om zich te melden. Turkije, Spanje en Schotland hebben zich gekwalificeerd voor het EK voetbal van 2024. In eigen land won Turkije met 4-0 van Letland. Dat was genoeg om een EK-ticket veilig te stellen. Spanje won in Noorwegen met 1-0 van de Nooren. Dat was door een doelpunt in de tweede helft van de wedstrijd. En door het puntenverlies van de Nooren is in dezelfde pool ook Schotland zeker van kwalificatie. Het weer. Alleen in het noorden en westen vannacht kans op een bui. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen zon en wolkenvelden bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Bili-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma van Human, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcast die Peter Blom maakte over het leven van regisseur en cabaretier Fred Florissen. Well, well, not true, I want to get you. Well, not true, I want to get you. Well, if I deny you, you could still punish me. Well, if I punish me, you could do my punish me. Well, if I land the punish me, you could do my punish me. I read down for bookie, you. I see some myself, you. Welly, welly, you. De prachtige klanken van Fela Kuti met ITT International Tief Tief. Hij zou vandaag 85 jaar worden. Een man die velen heeft geïnspireerd en een grote invloed heeft gehad op niet alleen de muziekgemeenschap, maar ook op de politiek van zijn land. Het gaat om niemand minder dan de Godfather of Afrobeat, oftewel Fela Kuti. Originele wortels van Afrobeats liggen in West-Afrika. Nigeriaanse Fela Kuti is bedenker van het genre. Maar dat ging niet altijd even makkelijk. Hij heeft veel moeten doorstaan om de muziek te maken die we tot de dag van vandaag nog horen. Good evening, ladies and gentlemen. We present to you today Fela and the African 70. Playing a music that is backed with politics. Fela the musician, fighting not for money, but fighting for justice, fighting against suffering, and fighting for progress for his people. Fela Anikulapo Kuti, here he comes. I don't want to jive you here tonight, brothers and sisters. I want to present myself as an African. I want you to look at me as something new that you do not have any knowledge about. Because most 99.9% of the information you get about Africa is wrong. Veel Afrikanen voelden zich onbegrepen en onderschat. En dat was ook een grote ergernis van Fela. Hij streed daarom voor rechtvaardigheid. Nou, de appel valt niet ver van de boom, want dit is ook waar zijn moeder voor stond. De moeder van Fela Kuti was namelijk een van de grote anticoloniale helden van Nigeria en de eerste vrouw in het land die auto reed, bijvoorbeeld. Toen Fela 19 jaar oud was, ging hij muziek studeren in Londen. Hier werd hij op slag verliefd op de jazz. Hij nam zijn liefde mee terug naar Nigeria en combineerde dit met de populaire highlife muziek. En daaruit kwam het baanbrekende nieuwe genre voort, de afrobeat. Fela creëerde een vorm van muziek die niet eerder bestond. When I started my band, I realized the possibilities of weaving jazz and highlife. Like in this one, this number was recorded live at Central Hotel. It's called Laisha. He was going to do a form of high life that was more jazzed up in terms of the arrangements, with a lot of horn solos and more high energy. Dit nieuwe genre werd een wereldwijde hit. Zijn band, Africa 70, werd steeds populairder. Samen toeren ze 10 maanden lang door Amerika bijvoorbeeld. Hier ontmoet Fela de Black Panther Sandra Smith. Sandra leerde hem over de grote activisten van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Kuti raakte diep geïnspireerd en kwam terug naar Nigeria als een nieuw persoon. When the idea came to me, I was smiling to myself. I said, wow, when I started to sing about Africa in my songs, I said, wow, people will like me. Once his vision expanded, all that fed back into the music. And he continued to tweak the model after they got back to Nigeria. Hij bleef zijn muziek aanpassen tot het in zijn ogen perfect was. Zijn muziek moest krachtig genoeg zijn als wapen tegen ongelijkheid. Het moest een nieuwe revolutie starten tegen de onderdrukking en de corruptie in het land. Fela was regelmatig te vinden in The Shrine, de afrospot in Nigeria, waar velen kwamen om geïnspireerd te worden. Ook artiesten zoals Stevie Wonder, James Brown of Paul McCartney kwamen op bezoek. McCartney vertelde het volgende over zijn bezoek aan The Shrine. I mean, you were right in the depths of Africa here. Talk about the black experience. We were the only kind of white people there. And it was very intense. But when this music broke, I ended up just weeping. It's like one of the most amazing musical moments of my life, because the band was unbelievable. McCartney was verwonderd door zijn bezoek aan de Shrine en moest dus huilen van de pracht van Fela's muziek. De Shrine zat elke dag bomvol met mensen die kwamen, speciaal voor Fela Kuti. Ze kwamen niet alleen voor zijn muziek, maar ook voor zijn Jabbi's Night, de politieke avonden. You know, it's a pity that people have not really described Nigerian government. And for the first time in my life, I've had the opportunity to see something so I can describe them well. Now, you cannot call Nigeria a capitalist country. You cannot even call them apartheid. Jabbi's was interesting because that was a time at which, you know, the audience could raise issues. And Fela would say, ah, my brother, are you mad? Then, my brother, let me tell you what I experienced. And now these ideas would then germinate into a song. And Fela would go and write the lyrics. Teksten voor zijn liedjes schreef hij ook live in de Shrine. En bijna elke keer als Fela een nieuw lied uitbracht, sprak hij zich uit over ongelijkheid en de zichzelf verrijkende autoriteiten in het land. Hier werd hij voor bestraft door de Nigeriaanse politie. Hij werd in elkaar geslagen of vastgezet in de gevangenis. Maar dat hield hem niet tegen. When you are a revolutionary and you talk the truth, people will come and slap you down. Then you talk the truth again, they lock you in jail. Then when you are very strong and you talk again, they may kill you. They may even burn your house down. Like they burnt my house down at home. Now, they come and tell you not to say the truth again. Then I tell them, I say, they will hear more until they can hear no more. Because the truth can never die. The truth can never die. Ja, toen bracht hij in 1977 het lied Zombie uit. Met dit lied maakt hij het Nigeriaanse leger belachelijk. Hij noemt ze zombies, mensen die hersenloos de bevelen van hun baas opvolgen. Zonder enig gevoel voor humaniteit of moraliteit. Dat lied dat werd een hit, want honderdduizenden mensen in het land waren slachtoffers van deze zombies. En op straat deden mensen zelfs de zombiedans wanneer er autoriteiten liepen. Go, go, unless you tell him to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, not go go unless you tell him to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie. Zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go quench, na joro jara joro. No break, no job, no sense, na joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Put up all the vibes, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Put up all the vibes, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Dat was Fela Kuti weer met het nummer Zombie dus. En voor de autoriteiten was dit lied de laatste druppel. Met honderden politieagenten bestormden ze Fela's huis. De politie sloeg in op iedereen die in de weg stond. Fela zelf werd volledig in elkaar geslagen. En zijn moeder werd van het balkon gegooid. Later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ondanks zijn battle wounds vocht Fela met zijn muziek door tot zijn dood. Zijn boodschappen blijven tot het heden in leven. Veel artiesten zijn bijvoorbeeld door hem geïnspireerd. Ook hier in Nederland. Kees Heus, programmeur bij Paradiso is hij, organiseert voor de 11e keer de Fela Day in Tolhuistuin. Er zijn natuurlijk heel veel jongens die hip-hop of R&B of house willen maken. Maar ja, er was natuurlijk een jungle bedrijf, een groep met allemaal jonge kids die zwaar geïnspireerd waren door Fela Kuti. En die wilde gewoon muziek maken in de trend van Fela Kuti. En ja, dat vond ik echt zo bijzonder. Dus ik had zoiets, nou, laten we hier olie op het vuur gooien. Laten we evenementen ook samen organiseren. En zo is Felabration ooit ontstaan. En later is dat Fela Day geworden. Met Fela Day nodigen we altijd wel een paar bands uit die door, ook weer door Fela geïnspireerd zijn geraakt op een of andere manier. Bijvoorbeeld, nu hebben we een Braziliaanse band, dit heet Pisica. Pisica, die gaat ook een paar nummers van Fela Kuti spelen. Ja, dat, dan zie je gewoon hoe Fela toch de hele wereld heeft geïnspireerd. We gaan nu met Fela Day ook een talk doen. Samen met Africadelic organiseren we dat en de plaatszaak Rush Hour. Lemmy, dat is de kunstenaar die al zijn hoesen heeft geschilderd in die tijd, gaan we uitnodigen om te kijken wat voor hidden messages er allemaal in die hoesen zitten. Want als je de hoesen van Fela kent, ja, er zitten gewoon heel veel boodschappen in. Dit is voor Kees. Belangrijk om evenementen zoals Fela deed te organiseren. Fela Kuti was volgens hem namelijk een bijzondere strijder. Fela Kuti was natuurlijk een revolutionair in Afrika. En hij kwam echt op voor de gewone man. En hij noemde zich ook de Black President. Dus eigenlijk de president van het volk. En ja, al die nummers die hij maakte waren ook eigenlijk politieke statements. Dus het was gewoon een enorme influencer ook in die tijd. Welke artiesten heb je nog die zo politiek gearrangeerd zijn en die ergens echt voor willen staan? Want elke keer als hij een tour deed in Europa, dan wist hij gewoon als hij terugkwam dat hij weer opgepakt zou worden voor iets. En hij heeft gewoon natuurlijk belachelijk veel tijd ook in de gevangenis gezeten. Nee, hij heeft wel Hij heeft echt wel gestreden. Ja, en Kees Heus vertelt dat die strijd door Fela niet altijd op de gebruikelijke manieren werd gevoerd. Fela deed dat wel af en toe op aparte manieren. Hij heeft ook bijvoorbeeld een nummer dat heet Expensive Shit. En dat is ook een hele grote hit geworden in Afrika. En dat ging over dat hij opgepakt was door de politie. De mythe gaat dat hij, want ze gingen hem oppakken voor verboden drugsbezit. En het ging dan om waarschijnlijk in ieder geval geen harddrugs, maar gewoon echt voor zijn hele grote joints die hij gewoon rookte in die tijd. Maar de politie moest hem toch ergens op oppakken. En het blijkt dat hij gewoon dat brokje hash die hij bij zich had gewoon in heeft geslikt. En toen heeft hij een paar dagen in de politiecel gezeten. Toen hebben ze zijn poep onderzocht en er kwam niks uit. Toen moesten ze hem vrijlaten. En daar is het nummer Expensive Shit van uitgekomen. Dus ja, hij deed dat wel af en toe op onnavolgbare wijze. Programmeur van Paradiso. Fred was dat. Fela Kuti, de man die zijn muziek als wapen gebruikte. Hij overleed op 59-jarige leeftijd in de hoofdstad van Nigeria. Fela D wordt op vrijdag 27 oktober gevierd in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Wat wil je hiermee zeggen? Vroeg regisseur en cabaretier Fred Florissen vaak om vakgenoten te scherpen tijdens repetities. Hij was de ideale startmotor, vertelt Jack Spijkerman. Voor hemzelf, maar ook voor artiesten als Paul de Leeuw en Karin Bloemen. Florissen werd bekend als lid van Donkey Shocking. De cabaretgroep die in de jaren 70 van de 20e eeuw furoren maakte in Nederland met maatschappelijk geëngageerd en ook taboe doorbrekend cabaret. Hij presenteerde het School TV Weekjournaal en legde de basis voor het radioprogramma Spijkers met Koppen. Peter Blom volgt zijn spoor terug met vriend Jack Spijkerman, u hoorde hem al, collega's Jacques Kleuters, George Groot en zijn vrouw Anne-Jet Florissen Ritmeester. Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en de dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vongersfiets en er stond een harde tegenwind, dan wisten elke kerel waar die kijken moest. Het was een heerlijk kind. Fred heeft mij op gang gebracht, maar Fred heeft ook Paul de Leeuw op gang gebracht. En ik weet niet wie van ons het bedacht, maar wij hebben op een gegeven moment gezegd: Fred, jij moet een bord aan je deur hangen en dan moet je opzetten startmotor. Fred is namelijk de ideale startmotor. Is die voor Karin Bloemen geweest, voor Paul de Leeuw, voor mij, voor nog veel meer. Jack Spijkerman, vriend en collega. Fred was heel goed om mee te denken en te stimuleren. Als je een tekst van een lied klaar had, dan kon Fred zeggen: en wat wil je dan zeggen? Hij kon op een bepaalde manier naar je kijken op het toneel. Ja, wat grote komieken ook hebben, dan steekt er een kind ergens in. Jacques Kleuters en George Groot. Vrienden en oud-collega's van Donkey Shocking. Hij heeft bij mij nooit het het groene licht gekregen van, ja, schrijf jij ook maar teksten. En dat was natuurlijk was een lastig ding. En hij dacht alsmaar dat hij tekortschoot. Annette Florissen Ritmeester, weduwe van Fred Florissen. Wat helemaal niet zo was. En dat heeft hij, nu lees ik dat ook echt terug, daar heeft hij zich zijn hele leven zorgen over gemaakt. Een van de eerste LP's die ik als jonge puber kocht, was er een van Donkey Shocking. Trappen op. Maanden draaide ik niks anders dan die langspeelplaat. Donkey Shocking was een van de bekendste en populairste cabaretgezelschappen van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Fred Florissen was een van de 5 cabaretleden. Onlangs is hij overleden. Vandaag praat ik met verschillende mensen over hem. Over zijn carrière. Hij stond mede aan de basis van verschillende grote Nederlandse artiesten en presentatoren, zoals Karin Bloemen, Paul de Leeuw en Jack Spijkerman. Over zijn leven en over de vraag: wat blijft van Fred Florissen? Het laatste avondmaal, het is een belangrijke gebeurtenis geweest in het leven van de Heer. En het een na het laatste niet. Ook al was er een goochelaar en een stielband. En ik heb het laatste avondmaal bij jou besteld met 12 apostelen en 1 Christus. Ja, Fred. Ja, Fred. Wat wil je allemaal van hem weten? Wat je nog niet weet. Nou, het gekke is, ik weet eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel van hem. Ik weet dat hij uit Zeeland komt. Ja. Ik weet dat het een van mijn jeugdhelden was door Donkey Shocking. Ja. Ik weet dat het een ontzettend vriendelijke man was, waar ik ook heel leuk mee heb gewerkt. Maar wie het was? En dat ga ik nu vertellen, ja. Wie hij was. Graag. Ja, nou ja, dat zal nog niet meevallen. Want Fred heeft heel veel opgeschreven in zijn leven. Hè? Dagboeken vol. Daar ben ik altijd van weggebleven. En dat las ik nu ook even terug. En toen dacht ik, jeetje, wat heb jij je ook zorgen gemaakt over dingen. Waar maakte hij zich zo'n zorg over? Over alles. Blijkt. Veel meer dan ik dacht. Hij heeft altijd... Ik zei altijd van, wij hebben het boze oog voor geld. Op het moment dat het leek alsof er geld kwam, was het ook weer weg. Dus we hebben eigenlijk, terwijl we goed verdienden, ik had een goede baan, maar hij was altijd bezorgd. Nou ja, over alles. Over Michiel, onze zoon. En hij dacht alsmaar dat hij tekortschoot. Dat hij het niet genoeg in de hand had. En toen dacht ik, wat gek eigenlijk, ook van mij. Misschien had ik dat meer kunnen weten of had ik beter op moeten letten. Het is dat ik nu die dagboeken lees, waar ik ook mee ophoud. Want ik vind het ook niet... Je wordt er niet vrolijk van, gek genoeg. Terwijl ik alsmaar dacht, hij is een tevreden mens. Ja. Is het ook somberder dan je dacht? Ja. Ja, dat. Ja, dat. Annette Florissen is 54 jaar met Fred getrouwd geweest. Ze leerden elkaar kennen bij een optreden van Donkey Shocking, waar Fred net was toegetreden. Het was in Eindhoven, waar Fred, die zijn leven in Zeeland, waar hij geboren was, vaarwel had gezegd, op de boekhouding van Philips werkte. En hij speelde cabaret. Toen Annette hem op het toneel zag, was er één ding waar ze als blok voor viel. Ik viel helemaal voor zijn stem. Echt, dat had ik nog nooit gehad. Ik was echt een vlierenfluitser, dan een vriendje hier, dan een vriendje daar. Maar die stem van Fred, die raakte mij gewoon heel erg. Ik vond zijn stem prachtig. En toen was de rest ook wel aardig, hoor. Nou ja, zo zijn we dus tamelijk verliefd geworden en ook snel getrouwd, een jaar later. En verder hebben we in het begin een leven geleid waarvan Don Schokking het burgerlijk vond. Kijk, we hadden een kleine rotflat in Amsterdam-West. We kregen een kind en we kregen nog een kind. Nou, daar kon je gewoon niet blijven wonen, want beneden in het trapportaal liepen de ratten. En toen gingen we in Hoofddorp wonen. Nou, in een rijtjeshuis met een tuintje. En ze vonden het helemaal niks. Maar... En toen hebben wij 12 jaar in Hoofddorp gewoond met de kinderen. En ik wilde wel op mijn knieën terug naar Amsterdam. En Fred eigenlijk ook wel, maar die had er minder last van. Want die ging natuurlijk heel vaak optreden, dus die was vaak weg. Ik had mijn leven en Fred zijn leven met alles wat er op hem afkwam. Hij was bij de VARA, hij speelde rollen, organiseerde dingen, ging regisseren, ging jonge cabaretiers coachen, zoals Paul de Leeuw en Jack Spijkerman, Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. Nou, hij was echt continu aan het werk. Ja, toen ging het eigenlijk met hem heel goed, maar het was een enorme workaholic. En nou, dat werd tussen ons ook wel lastig, want voor mijn werk was niet zo heel veel belangstelling, terwijl ik best een belangrijke baan had intussen, vond ik, en goed werk deed. Maar dat interesseerde me eigenlijk helemaal niet. En dat was wel eens lastig. En als ik in het café kwam met hem, bijvoorbeeld de Smoeshaan, was ook wel heel grappig. Dan stonden daar natuurlijk al die artiesten en zo. En dan binnen de kortste keer stond iedereen met zijn rug naar je toe. Want je hoorde er niet bij. En als ze je dan zagen, dan was het altijd: hallo schat, hoe is het met jou? Want dan wisten ze je naam niet meer. Nou, dat irriteerde me mateloos. Dus dat liep op een gegeven moment allemaal helemaal niet zo soepel. Nou, dus ik leefde mijn leven en Fred eigenlijk het zijne. En onze kinderen spiebelden daar tussendoor. En toen in 1995 had hij er genoeg van. Toen was hij achter in de 50. En toen had hij opeens iets van: ik word oud. Ze willen me niet meer. En toen kreeg hij het heel erg lastig. En toen wou hij op zichzelf wonen. Nou, dat was een afschuwelijke tijd eigenlijk, want hij miste ons natuurlijk ook en de kinderen zeker. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, kunnen we nu zeggen. En het kwam vooral goed op het moment dat hij opa werd, in 2002. En vanaf dat moment tot nu aan toe is hij tevreden geworden. Hij had ook nog heel veel werk toen ineens weer, dus dat was ook het punt niet. En kon hij het leven weer een beetje zonnig zien. Er zat iets van de underdog op een heel bazaal niveau. Nou, dat is ook wel zo. Hij heeft er altijd last van gehad dat hij niet gestudeerd heeft. De jongens van Don Schokking hebben natuurlijk allemaal gestudeerd. Dat was een punt. En daar heeft hij ook vreselijk zijn best voor gedaan. Hij is enorm gaan lezen, bijvoorbeeld. En waar zou dat vandaan komen? Nou, ik denk dat het voor een gedeelte is dat hij heel lang het idee had dat hij een Joop van den Ende had willen worden. Niet qua grootte of qua invloed, maar weer meer van: dat wil ik doen en dat moet een succes worden. Maar eigenlijk was hij dat, maar hij wou er nooit geld voor. Hij ging optreden voor mensen, hij ging regisseren. En wij noemden dat altijd voor een zak drop. Maar hij deed het omdat mensen hem dat vroegen en dat vond hij dan leuk. En dan ging hij er helemaal in op. En hij was misschien helemaal niet de top. Dat weet ik niet. Maar de dingen die hij gedaan heeft, over het algemeen, die deed hij heel goed. Nou ja, dat heb jij waarschijnlijk ook nog wel meegemaakt. Was het alsof hij er niet echt mee naar voren kon stappen. Nee, hij liet zich heel vaak opzij zetten. Door mensen die dan een grotere mond hadden of zo. Daar heb ik ook nog wel discussies over gehad. Van je bent niet minder dan een andere en je doet het goed. Maar ook bang voor de confrontaties. En dat hij dat dan niet zou halen. En dat heeft hij wel vaker gehad, ja. Hij was gewoon heel degelijk. En ik denk dat hij last heeft gehad van het feit dat hij niet wild kon worden. En hij aanbad Ramse Shaffi. En nou ja, dat deden we natuurlijk allemaal. Maar die losheid van leven, dat maar zien waar kom ik terecht, dat kon hij niet. Dat kon hij niet. Die verantwoordelijkheid naar anderen en naar ons kon hij helemaal niet loslaten. Hij heeft nooit de artiest kunnen zijn die hij in zijn hart, denk ik, had willen zijn. Wat is nou echt een mooie herinnering aan hem? De mooiste herinnering is het moment dat onze kleinzoon werd geboren. Michiel en zijn vrouw Jolanda, die woonden in Sneek. En ik was daar, ik zou gaan kramen. Dus dat, ik was er al. En Fred moest nog werken, die kwam van een of andere bespreking. En Fred zit onderweg in de trein naar Sneek toe. En Michiel belt hem op een gegeven moment van, nou, hij is er. Oh, en het is een kleinzoon, zei Michiel. Oh, geweldig. En toen zei Michiel, wil je niet weten hoe die heet? Ja, dat wil ik wel weten. Nou, zei Michiel, hij heet Thomas. Oh, leuke naam. Ja, maar hij heeft nog een tweede naam ook. Oh, Frederik. Nou, en toen schijnt hij in die volle coupé in huilen zijn uitgebarsten. Van, dat vond hij wel zo geweldig, dat kleinzoon naar hem vernoemd was. En toen later kwam hij ook in het ziekenhuis. Nou, en dat, het was een echt wat je noemt een wolk van een baby. En meteen zijn ogen wijd open. En hij keek ook meteen naar Fred aan. En daar gebeurde gewoon het wonder. Opa en kleinkind. En dat is nooit uit elkaar gegaan. Ik heb hem nooit gelukkiger gezien, geloof ik. Dan op dat moment. Maar ik wil nog even weten, die stem. Die stem van Fred. Ja. Nog steeds, hij zingt op een gegeven moment in een van de programma's, Lieve Jongen heet dat. En dat zingt hij zo mooi. En dat heb ik altijd willen horen. Op ieder ogenblik, als ik verdrietig was of als er iets bijzonders was, dat hij even Lieve Jongen draaien. Nou, nu heb ik het nog nooit meer gedraaid natuurlijk. Nou, die er niet meer is. Dat vind ik moeilijk. Lieve jongen, zachte jongen. Blonde jongen. Met je artistieke inslag en je lach. Met je feeling voor Van Beethoven en Bach. Toen ik je maandag in de trein naar Gorkum zag, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Ik weet nog heel veel, wij hadden in België opgetreden en dan kregen wij cashgeld. Fred kreeg Fred deed de financiën, kregen we cashgeld. En er waren veel kleine biljetten waren dat. En toen zeiden, ik weet, het zal wel niet, het zal wel anders gegaan zijn, maar ik heb in mijn herinnering dat we zeiden, ben je nou uitbetaald? En ja, zei, ik heb het gewoon niet aan. En toen haalde hij ze uit en toen gooide hij het gewoon, zo al die biljetten, zo door de ruimte heen. En dan moest hij zelf het hardst om lachen. Ja. Geweldig. Jacques Kleuters en George Groot zijn nog de enige levende leden van het oorspronkelijk uit vier mannen en een vrouw bestaande donkeyjockeying. Ik spreek hen in Café Welling in Amsterdam op een maandagmiddag om 4:00. Precies de tijd en de plek waar ze elkaar wekelijks ontmoeten. We hebben zelfs een programma een keer gemaakt. Ja, met dat, Fred een eigen blokje. Ja, nee, dat we vonden dat Fred dan gewoon de jeune premier of wat dan ook. Na de pauze kwam Fred op en toen kreeg hij 20 minuten in zijn eentje. Dat was geen succes. Je liegt allemaal. Dat is gewoon allemaal zo letterlijk. Hij begon met een broodrooster. Een broodrooster, een broodrooster. Geweldig. Een nummer wat we er ook ogenblikkelijk uitgegooid hebben. Nee, niet waar. Dat is hartstikke een leuk nummer. Dat deed hij à la Gerard Cox. Precies. Broekje in de branding, de Gerard Cox. Hij deed het een beetje met die uitspraak. Een broodrooster, een broodrooster. Het is helemaal niet zo snel eruit gegaan. Dat had niemand van ons gekund. Nee. Dat was alleen... Fred kon dingen die wij niet konden. Prins was een echte artiest. En hij kon transformeren. Hij kon natuurlijk geweldig iemand anders. Ik heb op het toneel nog nooit iets anders gedaan dan een versie van mezelf. Maar Fred kon echt gewoon... En als hij een fabrieksdirecteur moest spelen... werd hij schaamteloos met zijn linkse achtergrond... een schaamteloze fabrieksdirecteur. Beste mensen... U denkt waarschijnlijk dat ik vanmiddag de kerstpakketten zal gaan uitdelen. Maar dan heeft u fout gedacht. Nee, ik moet u helaas meedelen dat ik vanaf morgen geen directeur meer zal zijn van dit bedrijf. Ik heb dit besluit geheel uit vrije wil genomen. Zij het dat ik moet toegeven dat de schuldeisers knap lastig begonnen te worden. Voor u verandert er betrekkelijk weinig. Het enige wat u moet doen, dat is een ander baantje zoeken. Dat is het probleem niet. Mensen moesten sowieso een beetje om lachen. Kijk, op mij lachten ze alleen maar als ik een leuke tekst in mijn mond had. En die goed bracht. Maar Fred was van zichzelf al enigszins leuk. Dus hij was meer een komiek dan een comedian. En dat was natuurlijk wel heerlijk. Dus we gaven Fred ook altijd conferences waar flink om gelachen moest worden. Ja, zeker. Zeker. Maar wat was er nou zo grappig aan hem dan? Wat is dat? Ja, wat grappig aan iemand is, dat valt nooit helemaal uit te leggen. Maar hij had iets heel onschuldigs, kinderlijks in zich. We hebben het wel eens gehad in een van onze discussies... over of er iets bestaat als de innerlijke leeftijd. Hè? En dat was, geloof ik, Harry Mulisch begon daarover te praten ooit een keer. En Annie Schmid ook in een interview. Die was, geloof ik, 12 of zo inwendig. Of hoe? 8 was ze. En wij hadden ook allemaal inwendige leeftijd. En toen kwamen we erachter dat Fred zijn inwendige leeftijd 2 jaar was. Daar kan ik me. Hij was eigenlijk was hij 2. En hebben we een enkele keer ook wel gezien. Namelijk bijvoorbeeld, Fred moest krankzinnig hard lachen als we met eten gingen knoeien aan een diner. Ja. Gewoon knoeien met eten, dan hield hij het niet meer. Dan werd hij helemaal gek van het lachen. Ja. En op dat moment was Fred dat kind. Ja, dat is waar. Wat grappig is, als je die oude opnames beluistert van Donkey Shocking, dan heb je tegelijkertijd het idee dat... Dat kind, dat hij op de een of andere manier toch ook... Hij had ook een soort underdog-rol bij jullie ook. Het was hetzelfde als in een gezin. Zo'n rol ligt voor je klaar. En hij had het talent om dat jongste broertje te zijn. Die je niet, waar je wel heel erg op gesteld werd... maar die je af en toe ook niet serieus hoefde te nemen. Maar doordat hij zo leuk was... Schade dat niks. Toch geloof ik dat Fred er soms wel onder geleden heeft ook. Natuurlijk is het waar wat George zegt... dat je in die rol stapt die voor je klaar ligt. Maar wij konden geweldig arrogant zijn... en we hadden allemaal gestudeerd en we wisten het allemaal vreselijk goed. En er werd vaak hoog van de toren geblazen. En Fred had een veel lagere opleiding dan wij, zal ik maar zeggen. En hij voelde zich ook op dat gebied soms wel de mindere. En dan was hij ook wel geërgerd soms, hoor. Als George en ik echt de hoogte kregen en heel snel allerlei grappen en zeker, teksten. Zeker jij. Dan zat Fred iets van, ja, Jezus, jullie slijmen de teksten bij elkaar naar buiten. Zei de bek uit, ja. En hij kwam zelf ook wel eens met een tekst en dat werd nooit geaccepteerd. Dat waren soms ook wel pijnlijke momenten. Dat hij schreef teksten, maar die waren niet van Don Quixote niveau, om het zo maar eens te zeggen. Hij heeft bij mij nooit het groene licht gekregen van, ja, schrijf jij ook maar teksten. En dat was natuurlijk een lastig ding. Nou, het ergste voorbeeld daarvan vond ik toch wel dat Fred kwam dus met een tekst over de dood van zijn vader, de begrafenis van zijn vader. En toen had hij een tekst geschreven die begon met het zinnetje van, ik lig hier in mijn kist. Dat kan niet, zoals een dode kan niet nadenken. Nee, dat is onzin. En dat was meteen afgelopen, die tekst. Ja. En dat vond ik wel heel hard, want het was natuurlijk een gevoelig onderwerp. Maar ja, wij hadden een buitengewoon onveilig werkklimaat voor elkaar. We waren echt hard, hoor, tegen elkaar. En dan was het mokken? Nee, helemaal niet. Fred liet het ook wel weer betrekkelijk gaan. Ja, ik weet niet of hij snikkend bij Anniet thuis kwam. Dat weet ik niet. En of hij pagina's in zijn dagboeken erover geschreven heeft. Maar ja, hij vergaf ons veel, hoor. Maar het mokken was niet aan de orde bij ons. Want wij hadden altijd... Wij repeteerden natuurlijk ook qua zang. We hadden altijd wel weer een nummer. En dan zei iemand... Nou, even, jongens, kom maar even om de piano. We moeten dat nummer nog even doen en zo. En dan verdwijnt het eventuele mokkenzang. Dan ben je gewoon weer bezig. En Fred was daar natuurlijk gewoon uitvoerend. Dat was natuurlijk heel goed. Ja, als we gingen zingen, dan waren we gelukkig. Precies, ja. En dan losten alle problemen zich op. Bijna huilen ervan. Verdomd, dan waren we echt gelukkig. Ach, zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein. De zware deur, platen van ridders met een kruis en van Goeian Verwellesluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas gejatte sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bibberig en scheel en van ellende groen en geel opnieuw een trek. Was hij nou het meest, ja, het is eigenlijk een heel ouderwets woord, maar het meest burgerlijk van jullie allemaal? Ik denk wel dat het een soort overgang is als er dan zich gezinnen vormen. En ik denk ook wel dat ik daar, als ik er al last van had, dat ik dat bij het gezin van Fred het meeste had. Omdat het ook vrij goed voor elkaar was allemaal. Wat zeiden we altijd? Inderdaad, bij Anniet en Fred hadden ze in de badkamer gastendoekjes. Ja, verdomd. En dat vonden wij wel. Dat vonden wij wel heel ver gaan. Dat je gastendoekjes had. Ja. Er is ook nog een tijd geweest eigenlijk. Dat het me opviel dat Fred eigenlijk altijd een fatsoenlijk standpunt had. En dus hij had een soort van ijzeren overtuiging. Hij was sociaaldemocraat. Hij kwam van socialistische huizen. Zijn vader was een fabrieksarbeider. En zijn grootvader was een stakingsleider geweest in Vlissingen. Dus het was echt een rode. En Fred had dus een heel erg warm, kloppend socialistisch hart. Wat George en ik niet zo erg hebben. We zijn wel links, of in ieder geval waren we in die tijd zeker links. Maar die totale ontroering die Fred overkwam als hij een rode vlag zag, bij wijze van spreken, die hebben wij niet. En als ik wel eens iets in de krant las en niet zo goed wist wat ik ervan moest vinden, dan dacht ik van, god, wat zou Fred hier eigenlijk van vinden? En zo was hij een tijd lang toch wel mijn ethisch eikpunt, zeg maar. En later zaten jullie hier iedere week? Ja, de laatste jaren hebben we hier elke maandag, Fred en ik, samen aan dit tafeltje gezeten. Nou ja, en op een gegeven moment werd hij ziek. En toen op een gegeven moment kreeg hij dus te horen dat het een ernstige ziekte was, kanker. En dat er eigenlijk betrekkelijk weinig kruid meer tegen gewassen was. Precies, onbehandelbaar. Nou ja, en toen op een gegeven moment, hij woont hier niet zo ver vandaan. Op een gegeven moment zeg ik, nou, ik merk toch wel dat je wat wankeler wordt. Moet je niet een stok of zo? Of een rollator? Nee. Daar wou je niets van weten natuurlijk. Ik zeg, nou, weet je wat, dan kom je wel de trap af. Jawel. Ik zeg, nou, dan kom ik je wel ophalen. Dan geef ik je een arm. En dan zijn we net twee Italiaanse mannen. Die lopen ook altijd gearmd. Ja. En dan gaan we naar het café. Dus dat was mooi. Daar was hij ook heel blij mee. Ja, zeker. Dat vond hij geweldig. Nee. Fred Florissen. Ja, Fred. Ik had een half jaar geleden werd ik gevraagd voor een blad, een interview. En daarin, het onderwerp was eraan, iemand die ik nooit zal vergeten. Ik heb toen het hele hoofdstukje van mij gewijd aan Fred. Want werkelijk, Fred zal ik nooit vergeten. Die heeft namelijk heel veel betekend in mijn leven op alle terreinen. Op radiogebied, op theatergebied en privé. En dat zal ik mijn leven niet vergeten. Jack Spijkerman, radio- en televisielegende, die met zowel zijn radioprogramma Spijkers met Koppen als zijn televisieprogramma Kopspijkers aan het eind van de vorige eeuw ongekende successen behaalde. Fred Florissen was een drijvende kracht achter dit succes. Ze ontmoetten elkaar wanneer Jack Spijkerman als aanstormend cabarettalent begin jaren 80 de VARA-studio betreedt. Ik ging aan mijn derde theaterprogramma beginnen. En toen heb ik Fred gevraagd als regisseur. Achteraf mijn meest succesvolle theaterprogramma. Mijn mooiste theaterprogramma. Dat was heel spannend, dat programma. Dat ik wist dat moet over mijn vader gaan. Mijn relatie met mijn vader. En daar speelde Fred zo'n belangrijke rol. Fred wist mij te pushen tot beter. Dan had ik een tekst klaar en een stukje conferens. En die gaf ik aan Fred en dan las hij het. En dan zei hij, en? Dit is het? Ja. Oh, nou, ik had het wel beter verwacht. En daar prikkelde hij me mee. Dan ging ik 's nachts schrijven en dan gooide ik 's morgens bij hem op de Franse Mierenstraat een nieuwe tekst in de bus. En dan belde hij en zei, ja, nou is die beter. Dus Fred wist mij ontzettend te stimuleren. Dat is best wel een harde manier van communiceren. Heel hard. Maar we kenden elkaar ondertussen natuurlijk heel goed. We kennen elkaar heel goed. We hebben veel al samengewerkt. Maar het was wel de goede stimulans. Toen kwam de spannendste avond, toen we een soort grote basis klaar hadden. Zei Fred, ik heb het oude raadhuis in Hoofddorp gehuurd. Daar gaan jullie volgende week zaterdag een eerste try-out doen. Ik zei, maar Fred, ik ben helemaal nog niet klaar. We hebben nog ineens een soort. Ik werd er heel zenuwachtig van. En toen zei hij ook nog, ik heb allemaal mensen uitgenodigd uit het vak die komen kijken. Toen dacht ik, dat kun je niet maken. Ja, hij zei, maar het zijn wel allemaal mensen die van je houden. En die mogen na afloop gaan vertellen wat ze ervan vinden. Ik heb ervan gedroomd. De week ervoor. We zijn hier nog niet aan toe. Er is geen decor, er is niks. Papier in je handen. Nou ja, dat zijn we toch gaan doen. En daar zat in de zaal inderdaad. Van Diewertje Blok tot Shootplezier. En mensen uit het dodelijk. Echt dodelijk. En na afloop, nou, die ging een commentaar geven. Nou, dat was vernietigend. Dus ik ging down, echt down naar huis. Ik dacht, nou, we moeten gewoon een heel nieuw programma schrijven. Nou, dankjewel, Fred. Tot ik 's nachts wakker werd en ik dacht, eigenlijk is alle kritiek hetzelfde. En ik heb de volgende dag Fred gebeld. Ik zei, Fred, ik ben erachter. Het is ons mooiste programma geworden. Dus dat had Fred goed gezien. Dus dat was de waanzinnige invloed van Fred. Maar wat had hij dan dat je dat van hem kon hebben? Want het is nogal wat. Fred is namelijk de liefste man van de wereld. Fred is zo enthousiast over wat je aan het doen bent en weet je zo te stimuleren. En je merkt aan Fred, hij houdt van je. En hij stort zich er met ziel en zaligheid in. Met alles wat hij heeft. Ondergewaardeerd bij Donkey Shocking. Fred was het pispaaltje een beetje van Jos. Maar Fred was wel de drijvende kracht van Donkey Shocking. Fred zorgde dat het financieel liep. Fred zorgde dat het organisatorisch liep. En tegelijkertijd werd Jos als, en dan Sjaak de intellectueel, Fred was een boekhouder. Jos gooide de teksten van Fred weg. Kwam Fred met een tekst en dan zei hij, oh, dat is weer helemaal niks. Zoals gewoonlijk. Scheurde hem door midden, gooide hem weg. Er gebeurt dus, dat zit ik niet te verzinnen. Die verhalen heb ik allemaal gehoord natuurlijk. En toch, Fred bleef gewoon overeind. Want Fred was de socialist. De arbeider. En dat is hij altijd gebleven. En bescheiden. Bescheiden over zijn eigen bijdrage. En ik raakte dus heel erg bevriend. Zo bevriend Dat ik was op mijn 23e ben ik gescheiden, een heel kort huwelijk. En nou ja, al die jaren daarna kortstondige relaties en dan liet ik het allemaal weer gaan. En ik begon elke keer weer over die ex van heel lang geleden. En toen zeiden Fred en Aniette een keer, kom jij eens even bij ons. En toen moest ik bij hen thuis komen s'avonds. En ik was een week daarvoor uit geweest met een dame, die hadden zij ook gezien in de kroeg, geloof ik. En dat had ik na een week of twee weken alweer gestopt. En die zeiden, maar ben jij toch een lul, hè? Elke keer zit je weer te lullen, want ze lijkt niet op mijn ex van toen. En je zit iets op te hemelen. Je bent maar 3 maanden getrouwd geweest met die vrouw toen je 23 was. En nu laat je elke keer weer een leuke vrouw lopen. En die hebben die avond de knop bij me omgezet. Die hebben de knop omgezet van stop nou eens met dat verheerlijken van waar je ooit mee getrouwd was. Toen heb ik dus diegene die zij gezien hadden weer gebeld. Wil je nog met me uitgaan? En dan woonde ik een week later mee samen. En ben ik 20 jaar mee samen geweest. Daar heb ik ook mijn zoon aan te danken. Sorry. Anders had ik nooit 20 jaar lang zo ontzettend leuk gehad met de vrouw waar ik nog steeds van hou. Daarom zeg ik altijd, Fred heeft zoveel bepaald in mijn leven. Dat heeft hij ook bepaald. En dat, ja, dat ontroert me inderdaad, ja. Weer. He, al die cabaretiers die hebben heus al allemaal goed verdiend. Fred woonde in een huurhuis in Amsterdam. Maar dat zat hij helemaal niet mee. Fred was een gelukkig mens. Fred en een ras socialist in hart en nieren. En toen werd hij ziek. En toen belde hij me. En toen zei hij, ik moet je even iets zeggen. En toen vertelde hij dat hij ziek was. En godverdomme nou. Dan springen de tranen in je ogen. Ik heb nog niet iemand tot nu toe meegemaakt die zo met de ziekte omging. Want Fred zei meteen, hoor eens, ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb leuke kinderen. Ik heb prachtige dingen mogen doen. Bijna een socialistische uitspraak van Fred. Opgewekt en moedig op weg naar het einde. En dat was hij ook. Hij ging opgewekt en moedig op weg naar het einde. Wat was de laatste keer dat jij hem zag? Ik denk de week daarvoor dat ik daar was. Maar toen hebben we ook nog opgewekt zitten praten. Ja, leuk dat je er bent. Hij zat in zijn stoel en zijn kinderen waren er. En, ja. Het was geen treurig bezoek. Je had wel het gevoel van ik loop nu weg en dan krijg ik de tranen in mijn ogen op de trap. Want misschien zie ik hem niet meer. Maar Fred gaf niet dat gevoel van, nou, dit was het. Nee. Maar het tekent Fred wel weer. Hij maakte het niet moeilijk voor zijn familie, voor zijn kinderen. En dus ook niet voor zichzelf, blijkbaar. En toen op een gegeven moment liet hij een week verstek gaan. En de week daarna, toen was hij boven. En toen ben ik met mijn vrouw, met Elise, ben ik 's maandags bij hem geweest. En toen lag hij in bed in zijn slaapkamer, 2 hoog. En daar kwam hij dus niet meer uit. En toen hebben we nog een leuk gesprek gehad. En in de deuropening zei hij van, nou, kom van de week weer langs. Donderdag waarschijnlijk. En toen dinsdags ben jij bij hem gekomen. Hij lag heel leuk toch te praten. Toen zei hij, wat is het toch leuk, hè? Mekaar als oude collega's nog gewoon zo even zien en verhalen vertellen. En zei, Jack Spijkerman doet dat ook met zijn oude collega's, zei hij. En toen zo, gewoon die laatste zin. Die stokte zo. En dat ging niet zo. Hij ging gewoon dood. Prachtig. Stelt niks voor. Ik was heel blij. Oh, zo is het. Van iemand is gewoon nog eigenlijk met zijn hele hebben en houden met je, samen met je. En dan ineens is het helemaal weg. Ik vond dat wel goed om mee te maken. Zo'n moment klappen 2 dingen op elkaar. Gewoon het leven en de dood klappen dan even op elkaar. En dat raakt dan, denk ik. Ik was er wel dankbaar voor. Wonderlijk. Ik zal je nooit vergeten, zolang ik besta. Hij viel bij hem Hopla. Maar wat mis je van hem? Van hem... ja, gewoon zijn aanwezigheid, zijn lijfelijkheid. Hij was altijd heel amekommerig, zoals hij het zelf noemde. Hè? Arm om je heen slaan, je vastpakken of dat. Dat ben je natuurlijk sowieso kwijt als weduwe. Daar is opeens niks meer. Dat mis ik aan hem. Ja, sowieso. Ja. Dat. En wat blijft van Fred? Nou, eigenlijk alles. Ja, we missen hem heel erg. De kinderen missen hem verschrikkelijk. En wat blijft van hem? Ik heb nog in zijn werkkamer niks veranderd. En zijn stoel met dezelfde kussens, de oude stoel die eigenlijk al lang weg moet, die staat er gewoon nog. En dan, als er mensen komen, dan mag ik daar wel gaan zitten. Ik zeg, ja, natuurlijk mag je daar gaan zitten. Maar dus iedereen weet dat ook nog van... Hij loopt hier nog wel stiekem rond. En wat blijft van Fred? Nou, in ieder geval blijven mij... dat we wel heel erg gelachen hebben. Die hoge, gierende lach van Fred, weet je wel. Ja, mooi. Ik weet, heb niet het moment van... Maar wel een algemeen gevoel dat ik denk, wat ben ik toch blij dat die man er was. Gewoon bij ons. Het is een familie en het maakt zo die familie compleet. En daar leef je niet zo erg mee als je erin zit. Maar dat, achteraf denk ik, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat er ergens hoog boven ons gedacht is. Ja, dat is wel een aardig groepje zo met z'n vieren. Maar er moet er nog één bij. Daar ben ik heel dankbaar voor. En wat blijft van Fred Floris? Wat blijft is wat ik van Fred geleerd heb. Letterlijk, voor mij, ik zal hem niet vergeten. En ik heb van Fred geleerd met mededogen te kijken naar de dingen die gemaakt worden door mensen. Je hebt als je een aantal jaren tv ruim gemaakt, nogmaals de neiging kritisch te gaan kijken als er een nieuw iemand komt. Je denkt, jongen. Dat zou Fred nooit doen op die manier. Die zou kijken, wat zijn de mogelijkheden? Wat is er wel goed? Ik denk dat dat het is. Dat ik van Fred heb leren kijken naar wat is er dan wel goed aan een nieuwe cabaretier, aan een nieuwe presentator. Het positieve. En ondertussen wel gewoon socialist blijven. Ja, het raakt jezelf echt als je... Ontzettend, omdat hij zoveel voor me betekend heeft. Voor mijn zowel carrière als voor mijn privéleven. En het is, je bent toch die twee-eenheid geworden waarvan wij dachten, worden we dat ooit? En dat is uiteindelijk toch wel gelukt. 54 jaar hard gewerkt. Maar goed, we zijn er wel gekomen. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Peter Blom maakte over Fred Florissen. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe in. Dit was Wat blijft. Volgende week, daar heb ik nu al zin in, gaan we praten over Mary Servaas, oftewel de zangeres zonder naam. En hierna om 14:00 Benji met de nacht van KRO NCRV, met aandacht voor biodiversiteit en de heilige Titus Brandsma. Voor nu een heel fijne nacht. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeger ga naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation, gezwaaid. Radio 1.